الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت فرما لیجیے میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت تو تھی نہیں, کھا نہیں سکتے. پہلے اعتکاف کی نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ کھانے کے لیے. کھانے کے لیے نیت کریں گے تب بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار کر لیں, ہاں 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19, جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یعنی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما. مقرب قریب ترین مقام. تو جس نے یہ درود شریف پڑھا جو بھی میں نے سنایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب ترجمہ ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, ویسے معلومات کے لیے پیش کیا گیا. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے. عشر رحمت تو رخصت ہوا, اب عشر مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے اور آج اس کی پہلی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے او وی وین کے ذریعے. پاک نعیمی کابینہ گجرات, پنجاب, پاکستان اور پاک امجدی کابینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام ہمارے ساتھ شریک ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہیب اور اٹک شہر سے بلونگ کرتا ہوں. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتا دیجئے. لے لیتے ہیں حاضرین سے جواب, دے گا کوئی جواب کہ اذان سب سے پہلے کب دی گئی اور پہلے اسلام کے مؤذن کون تھے؟ اس میں سب میں سے کوئی بھی جواب دے دے. ہاں یہ ہے تھوڑا مشکل سوال, تو اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے, باہر تو سناٹا لگتا ہے. پیچھے سے کوئی اسلام بھائی دینا چاہیں تو وہ دکھائیں ان کو اسکرین پر جو پیچھے ہیں شخصیات میں سے. آگے بھائی باہر. جی جس نے ابھی تک جواب نہ دیا ہو پورے ماہ رمضان میں صرف اس کو جواب دینا ہوتا ہے. جی دوسرا مائک لے لیجئے, کچھ مائک میں اس میں ہے, دوسرا مائک ہوگا یہاں پر. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہم آپ کو ابھی جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نیچے سے بھی اسلام بھائی اور اس وقت پیچھے سے بھی اسلام بھائی کھڑے ہیں ہمارے سامنے. سب سے پہلے اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. ابتدا کب ہوئی سب سے پہلے, یعنی کہ اذان کی ابتدا شروعات کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی, ہجرت کے پہلے ہوئی, مکے میں ہوئی؟ ہجرت کے بعد مکے مکرمہ. کون سے سال میں ہوئی؟ ابتدا کب ہوئی؟ چلو اگر آپ مکے میں ہجرت کے بعد ہوئی جی, یہ جواب ہے آپ کا جی. نیچے مرضی آپ کی, مدینے سے ہجرت کر کے کیا مکے تشریف لے گئے تھے؟ چلو وہ نیچے ہو تو دیکھ لیں یہ کیا فرماتے ہیں, ان کو سن لیتے ہیں. جی اگر مائک نہیں آ رہا تو آپ ان کا جواب لے لیں اور کیمرامین کو بتا دیں, میں ان کی طرف سے جواب دے دوں گا. اگر مائک نہیں آ رہا آپ ان کا جواب لے لیجیے, جواب دیجیے آپ. اور جی آپ کا مائک صحیح ہو گیا تو آپ مجھے مائک کا بیان کر دیجیے, ورنہ یہ ہو گیا مجھے یہ انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ جواب ہے اگر درست ہوا. ہم اگلا سوال چلا لیتے ہیں جب تک یہ جواب آ جائے, اس کے بعد اگر فرض کرے جواب درست نہیں ہوا تو آپ سے ہی ہم جواب لے لیں گے. پھر نہیں اتنا وقت لگنا نہیں چاہیے, پھٹافٹ جی ناظرین کو بوریت ہو رہی ہوگی یا پھر آپ پھر سوال کر لیں اور کوئی. جی جی جب تک یہ بھلے جواب تیار کر لیں. خلیل صادق اتاری اٹلی کے شہر بولونیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ اللہ اچھا دیکھیں کتاب سے دیکھ کر کسی کے بتانے پر پیڈ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے جواب مل گیا آپ کو تو یہ بیان نہیں کرنا ہے, اپنی یاد سے بیان کرنا ہے. یہ نہیں تحفہ لینے کے لیے اسکرین پر آنے کے لیے آپ کوئی ایسا سسٹم بنا لیں اپنے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید اتاری فاروق نگر سے ایک مارک کے لطکاف کے لیے حاضر ہوں. یار بابا جان سب سے پہلے اذان کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. قبول کر لیں ان کو, مدنی تربیت کا حوالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو یہ آپس میں طے کر لیں, اس کے بعد ہم جب تک وہ سوال کا جواب سن لیتے ہیں. سر کے بالوں پر اور سفید بال سفید داڑھی, اس پر مہندی لگانا جائز ہے, مستحب ہے؟ البتہ اگر کسی کو سفید بال میں حسن و جمال زیادہ ہے, اس کا بعض بزرگ ہوتے ہیں جو سفید بال میں بہت اچھے لگتے ہیں, ان کے لیے پھر سفید بال میں رہنا بہتر ہے, وہ مہندی نہ لگائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور حضرت بلال سب سے پہلے مؤذن ہیں. جواب درست ہے. اذان کی ابتدا یعنی شروعات ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. باپا تحفہ کیا ہو؟ ان کو دکھا دیں جو کتابیں یہ ان کے پاس نہ ہو تو وہ لے سکیں. لبیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے فراز اتاری عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریحانی علاج تجویز فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. ویاکم. اگر زہریلا جانور کاٹ لے تو جہاں اس نے کاٹا ہے اس کے گرد انگلی گھماتے ہوئے ایک سانس میں سات مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اب دم کر دیجئے. انشاءاللہ عزوجل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں آفاق اتاری بیاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, غیر طبیب کا دوسروں کو نسخے تجویز کرنا چاہتا ہوں, برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کسی مریض سے ملاقات ہوئی چھٹ کوئی نہ کوئی دوا یا نسخہ ارشاد فرما دیتے ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے, یہ بھی بتاتی رہتی ہے. یاد رکھیے جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کار ثواب نہیں بلکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گھریلو علاج پیج نمبر 7 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, اور بھی اس میں مدنی پھول ہے. تو ہر ایک مطلب یہ علاج بتاتا پھرتا ہے یہ غلط کرتا ہے, بلکہ میڈیکل اسٹور والے بھی دوائیں دیتے رہتے ہیں, کمپاؤنڈر بھی بولتے ہیں یہ تو آدھا ڈاکٹر ہے, کنڈا کر دے نیم حکیم خطرہ جان. تو جو آفیشلی ڈاکٹر ہو, سند یافتہ ڈاکٹر ہو, ماہر طبیب ہو, اسی سے علاج کروائے جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال کہ سند اپنی جگہ پر ہے, سند ہے روحائے ڈبا یا سند ہی اس نے کوئی جالی حاصل کی ہے, یا ہے مطلب پڑھنے میں کمزور ہے اور وہ رشوتیں دے کر یا سورس لگا کر اس نے سند لے لیے, تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. پر طب میں ماہر ہو, لیکن قانونی طور پر یہ کہ سند بھی ہونی چاہیے. یہ قانون دنیاوی قانون کو بھی اپنے اس میں لانا ہے عمل میں, اور شرعی قانون تو وہی ہے کہ ماہر طبیب کے علاوہ غیر طبیب جو ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کسی کے علاج میں ہاتھ نہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. اثر ہوں لگی اور قبرستان کی قبر کی دا گلاب بوتل ہوں آڑی اور بات خلق دا تھی کہ آگئی دفناول نفس کی کم دے دا پاس اپی ہوں ار کی گلاب آچی دا سنگا دا غلی دا دے شریر رمائی لگ پکے. ان اسنائی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, بعض لوگ قبرستان میں میت کو اتارنے سے پہلے ار کے گلاب دو تین بوتلیں ڈالی جاتی ہیں, اور بعض لوگ دفنانے کے بعد میت کے اوپر بھی ڈالتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کے کفن پر عطر کافی لگا دیتے ہیں, اتنا لگاتے ہیں کہ کفن تر بتر ہو جاتا ہے, ایسا کرنا کیسا؟ فتح رضویہ شریف جلد نو غیر مخرجہ, ہاں فتح رضویہ جلد نو صفحہ 613 رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیہ لاہور میں لکھا ہے, قبر میں گلاب وقت دفن, قبر میں گلاب دفن کے وقت چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں پھر اس کے بعد وہ یہ تو فتح رضویہ کی عبارت ختم ہوئی, اب یہ کہ آگے, ہاں کفن اور بدن کو گیلا نہ کیا جائے نہ اس کا ارادہ کیا جائے, تھوڑا بہت گر جائے تو حرج نہیں, مخصوص صرف قبر کے اندرونی حصے اور اس کی دیواروں پر چھڑکنا ہو, بلکہ مناسب یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے قبر میں اور اس کی دیواروں پر چھڑک دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اس وقت دیر میں ہی میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں نیک عمل بن جاتے ہیں, رمضان کے بعد اس پر استقامت کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیر. ہاں رمضان میں نیک عمل بڑھ جاتے ہیں عام طور پہ, استقامت کیسے ملے؟ تو وہ سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے نا وہ عمل میں ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے تو بھی عمل میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ, اگر دکانداری ہے اور بازار کا ایسا ماحول ہے تو وہاں بگڑنے کا اندیشہ, خود اپنی دکان ہے اپنی فیکٹری ہے یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کے ارد گرد کا ماحول یہ بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے. دوستوں کی گیدرنگ اگر بے عمل ہے تو ان میں رہنے والا بھی با عمل بہت مشکل ہے کہ وہ رہ پائے. تو اس لیے وہ جو عوارض ایسے ہیں جو عمل میں خرابی پیدا کرتے ہیں وہ سب تبدیل کرنے پڑیں گے. صحبت صالح ترا صالح کنت, یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اب یہ کہ اچھی صحبت لانی ہے, مثلا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ رہیں گے تو بہتری ہے, لیکن مدنی ماحول میں بھی ظاہر ہے کہ وہ یوں تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہر ایک باعمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اپنے اپنی پسند کے دوست ترکیب بنا لی, یہ ضروری نہیں کہ وہ باعمل ہی ہوں. تو دوستی تو ایک سے دو سے کرنی نہیں ہے, گروپ تو بنانا نہیں ہے, مطلب سب کے ساتھ مل جل کر کھل مل کر آپ رہیں گے نا, اور آپ دیکھ بھال کر کے یہ کتنا پکا ہے نمازوں میں, اس کے اندر خوف خدا ہے کیا ہے, عشق رسول ہے کیسا ہے, سنتوں کا پابند ہے یا نہیں. تو اس طرح کے سائیں بھائیوں کو اگر آپ اپنی صحبت کے لیے انتخاب کریں گے نا, مدنی قافلے کا پابندی سے مسافر ہو, مدنی انعامات پر عمل کرنے والا ہو, زبان کا قفل مدینہ, آنکھوں کا قفل مدینہ اس کو نصیب ہو, تو ایسے کی صحبت مل جانا تو یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو انشاءاللہ بدل کے رکھ دے گی. ورنہ پھر آپ بولتے رہیں گے کہ ہم کو استقامت نہیں ہے, ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی, ہمارا عبادت میں یوں ہوتا ہے, نہ دل نہیں لگتا نہ بھاگنے کو جی چاہتا ہے, یہ سب ہوتا ہی رہے گا. وہ صحبتیں اگر ہوں گی جس کا میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو, گناہوں پر چینلز دیکھتے رہیں گے تو اب یہ کہ آپ گٹر کے پانی میں ہاتھ ڈالتے رہے وہ لگے نہ میل لگے نہ گند لگے نہ بدبو آئے نہ کچھ ہو تو یہ کیسے ہوگا. تو گناہوں بھرے معاملات میں آپ جب اپنے آپ کو انوالو کرتے رہیں گے تو ذرا آپ کیسے بچ سکیں گے. دیکھنا بھی ہے تو صرف آپ مدنی چینل کو اپنا گھر میں بسائیں تو یہ انشاءاللہ الیکٹرانک موبائل لے جائے آپ کو نیک بننے میں مدد کرے گا. صحبت بھی اچھی ہو. اللہ کرے گھر کا ماحول بھی, گھر کا ماحول دیکھو مار مار کے نہیں سدھار سکتے آپ, کیونکہ گھر میں چلتی نہیں ہے. گھر میں جس کی چلتی ہو اگر ایسا کوئی پاورفل ہے وہ بھی اگر مار دھاڑ کرے گا تو سدھار مشکل ہے. پیار سے محبت سے گھر والوں کا ذہن بنائے, نرمی سے نمازوں کا ذہن بنائے, سنتوں کا ذہن بنائے, کھانے پینے کے آداب ان کو بتائے, پڑھائے, گھر میں درس جاری کرے, تو اللہ کرے گا تو گھر کا مدنی ماحول بن جائے گا نا, تو بڑا فرق پڑے گا. آئندہ نسلیں جو سدھر جائیں گی آپ کی, ورنہ آئندہ نسلوں کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بس نیک بنائے اور نیکیوں پر استقامت عنایت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ کیا ظہر کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ اگر مسواک کا کوئی ریشہ حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. روزے میں دوپہر کے بعد بھی چاہیں تو مسواک کر سکتے, مسواک نئی ہو پرانی ہو پانی سے بھگوئی بھی ہو کر سکتے ہیں. البتہ اس کا ریشہ چلا گیا ہے, اس کا ٹیسٹ, مسواک میں مخصوص ذائقہ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ بھی اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے حلق سے نیچے چلا گیا محسوس ہوا ٹیسٹ تو روزہ تو ٹوٹے گا. اسی طرح ریشہ اتر گیا, پتہ ہے کہ اتر گیا محسوس ہوا ہے تو اب یہ روزہ جو ہے ٹوٹ گیا. یہ ساری ان صورتوں میں روزہ یاد ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ بے خیالی میں تو بندہ پیٹ بھر کے اگر کھا لیتا ہے روزہ یاد ہی نہیں اس کو, نارملی وہ کھا لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا, روزہ ہو جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھاؤ تو آپ نے مسواک ہے نہیں کہ آپ کے پاس, تعداد بڑی کم ہوئی کیا ہوا؟ مسواک تو سب کو رکھنی ہوتی ہے نا, یہ تو ہمارا شیطان کو مار بھگانے کا ہتھیار ہے, ہمارے پاس ہونا چاہیے, ثواب بڑھاتا ہے ہمارا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. روزے دار کی, روزہ دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی ابن ماجہ شریف کے حاشیے میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, روزے دار کے لیے مسواک کا استعمال دن کے شروع اور آخری دونوں حصوں میں جائز ہے. روزے میں پورا روزے کا وقت ہے, اس میں جب بھی مسواک کرنا چاہے منع نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. میری گھر گھر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو, میری گھر گھر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو, جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو موٹتی ہو. فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سنت سے میرا سوال ہے، کیا سفر میں ساتھ اور کھانے سے پہلے مسواک ہونی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا مسواک دانتوں کا پیلا پن دور کر دیتی ہے؟ جی ہاں، سفر میں مسواک ساتھ رکھنی چاہیے اور سوتے وقت بھی سرانے ہو ذہن نصیب، بے شک دانتوں کی پیلا ہٹ یہ دور کرتی ہے مسواک، الحمدللہ۔ اور سوال میں کوئی اور بھی حصہ رہ گیا؟ سفر کھانے سے قبل مسواک لکھا ہے سنت، اس کو کھان دیکھ لیتے ہیں جب تک سوال۔ رمضان مرحبا۔ دنیا کی آبادی کے کم و بیش 95% لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان میں سے بعض معمولی اور کچھ سنجیدہ نوعیت کی ہیں۔ صحت کی اہمیت کا اندازہ بیماری کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں طرح طرح کے موذی امراض جنم لے رہے ہیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک وجود انسانی کو بیماریوں نے آ گھیرا ہے۔ ان نت نئی بیماریوں نے انسان کو تھکا کر رکھ دیا ہے۔ کیا بچہ کیا بڑا، عمر کے ہر حصہ سے بیماریاں جڑی ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بیماریوں سے کیوں کر بچا جائے؟ کیا بیماری بھی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے انداز زندگی میں تبدیلی لانے کی حاجت ہے؟ اور خوراک کا اس میں کہاں تک کردار ہو سکتا ہے؟ وہ کھانے سے پہلے مسواک کے تعلق سے وہ جواب رسالے میں، اپنا جو رسالہ مسواک شریف کے فضائل پیج نمبر 6 سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں، پھر معدے میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو سوال ہوا بیماریوں کا، تو حقیقت تو یہ کہ بیماری اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، اس سے بندے کو لگام پڑتی ہے، اللہ یاد آتا ہے نا؟ یعنی کچھ آپ کو جو جھٹکا لگا تو منہ سے اللہ نکلے گا، اللہ یاد آتا ہے۔ تو بیماری میں بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خطرناک بیماری ہو تو بہت زیادہ وہ ڈرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اور کوئی بیماری نہ ہونا یہ ظاہر خوف کی بات ہے۔ فرعون کو 400 سال زندہ رہا، یا زیادہ بلکہ 400 سال، میرا خیال 300 سال تک تو اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا۔ فرعون کو کیسا سرکش اور ڈھیٹ تھا۔ تو کوئی بیماری نہ ہونا یہ خوف کی بات ہے۔ 40 دن کے اندر اگر کوئی بھی پریشانی نہ آتی، مصیبت نہ آتی، تو بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ملتے کہ انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کوئی ہمیں یوں تو نہیں چھوڑ دیا گیا ہو۔ اب یہ کہ مہلک بیماری، خطرناک جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بہرحال ان سے تو بچنے کے لیے بندہ دعائیں بھی کرے، باقی اب ہلکی پھلکی بیماریاں، نزلہ ہو گیا، تو زکام ہو گیا, تو تھوڑا بہت سر کا درد, تو کبھی ہلکا پھلکا بخار آ گیا, تو اس کی پرواہ نہ کریں. یعنی یہ بہت مفید ہوتے ہیں یہ مرض, اور دوسری بیماریوں سے بسا اوقات یہ روک بھی بنتے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ وہ اللہ کی یاد بھی اس سے رہتی ہے, بندہ اپنی بے بسی کو پہچانتا ہے. اب کو ارب خرب پتی ہو اس کو نزلہ ہو گیا ہے نا, یہ خربوں روپے اور سونے کی ہیٹے بھی سر پہ مارے گا نا, یہ نزلہ نکلے گا نہیں, جائے گا نہیں, یہ رہے گا, یہ اپنے وقت پر جائے گا. سر میں درد ہے, سون کی ہیٹے ہو سے سر پھوٹ تو سکتا ہے, درد دور نہیں ہو سکتا. اس کو بے بسی اپنی پتا چلے گی اگر اپنے ہیں کیا, کس بات پر پھوپا کرے. دولت سے بہت بہت تو دوا مل جائے گی, شفا تو نہیں خریدی جا سکتی. تو اللہ تعالی یاد آتا ہے بیماریوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, مصیبتوں میں. تو اس لیے اس میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ تعالی کی بس رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. ایک بزرگ کو درد سر ہوا تو انہوں نے اپنے اوپر 400 رکعتیں نفل کہا, کہا کہ میں 400 رکعت نفل ادا کروں گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کو درد سر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا. اللہ نے ایسی بیماری تھی مجھے جو انبیاء کرام کو پیش آتی تھی, حاضر ہوتی تھی. انبیاء کرام علیہ السلام کو درد سر اور بخار یہ حاضر ہوتا تھا. خود آقا ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اکثر درد سر اور درد کمر رہتا ہے. یعنی کہ شکوا نہیں کیا, وہ اسی ضمن میں الحمدللہ یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے, مجھے بھی رہتا ہے. تو یہ کہ بیماری کو منحوس نہ سمجھے, گناہوں کو مٹاتی ہے, درجے بڑھاتی ہے, صبر کریں تو جنت دلاتی ہے. البتہ اللہ تعالی سے عافیت مانگی جائے, بیماری مانگی نہ جائے, عافیت مانگی جائے. اور یہ بڑی بڑی بیماریاں تو ویسے بہت ظاہر خطرناک بھی مانی جاتی ہیں, خطرناک ہوتی ہیں, بہت تکلیفیں دیتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اس پر صبر کر نہیں سکتے. تو علاج کرنا بھی سنت, علاج کر سکتے ہیں, سنت ہے یہ. تو اب یہ بیماریاں بے اعتدالی جو ہوتی ہے نا کھانے پینے کی, اس سے تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ڈٹ کر کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے, اور پیٹ کی خرابی سے کم و بیش 80% بیماریاں ہوتی ہیں, یہ طبیبوں کا کہنا ہے. تو اس لیے وہ پیٹ خراب نہ ہو اس کا خیال کرے. کھانا ایک تو خواہش ہو ہاتھ روک لے, انہیں کہ مزید کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن اب پیٹ تو تقریباً بھر جاتا ہے, تو بھرتا ہی نہیں ہے. بعضوں کا دل نہیں بھرتا, پیٹ بھر جاتا. تو یہ کہ خواہش ہے ابھی کھانے کی, ہاتھ روک لے, کم از کم اتنا کرے. اور بہتر تو یہ کہ بھوک کے 3 حصے کرے, ایک حصہ بھوک, ایک حصہ پانی, ایک حصہ کھانا. ایک یعنی پیٹ کی بھوک کے 3 حصے کرے, ایک حصہ غذا کھانا, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھے پیٹ میں, ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ. یہ حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زیادہ ہی کھانا چاہے تو یوں کرے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ پورے دن میں, دن رات کے اندر ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے, اور یقیناً ہماری طرح ڈٹ کر نہیں, مختصر سادہ غذا, جو شریف کی روٹی, اور بہت آپ کی تو غذا سادہ ہوتی تھی, اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں, بھوک سے کم, چند نوالوں پر مشتمل تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غذا. اللہ تعالی ہم کو بھی احتیاط نصیب فرمائے, سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. تو اب اگر کوئی ایک وقت کھانے والی سنت پر عمل نہیں کرتا, 3 بار کھاتا ہے دن میں, ہمارے یہاں رواج تین بار کہا ہے تو گناہگار نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں تین بار بھی کہنے کی بات ہے. تین بار تھوڑی ہے, صبح ناشتہ کیا بریک فاسٹ, پھر دوپہر کو تو دیر ہے نا, بیچ میں کچھ نہ کچھ بیکری آئٹم کو چائے شائے ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ دوسرا ٹائم ہوا. اب بریک وہ اب آ گیا, اب اس کو کیا لنچ, لنچ ٹائم آیا دوپہر کا, لنچ کیا, پھر ابھی کھانے کو تو دیر ہے, اب وہ بیچ میں کوئی ریفریشمنٹ کے نام پر کچھ نہ کچھ تلی ہوئی چیز, اسی طرح پیٹش چائے, اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے, یہ چار ہو گئی. پھر ڈنر شام کا تو ہے نام, دس بجے گیارہ بجے لوگ کھاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر بولتے ہیں یار میرا پیٹ سیٹ نہیں ہوتا, کیا ہو گیا یار, کوئی نظر تو نہیں لگ گئی, کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا, کروا تو دیا ہے شیطان نے, کروا دیا کھانے پہ لگا دیا اپنے کو. تو جب یہ بھرتے رہے گا تو پھر چباتے بھی نہیں ہیں, پھر کس غذا کے فوراً بعد پانی پینا چاہیے, کس غذا کے بعد نہیں پینا چاہیے, اب کو تھوڑی شدھ بھرنا ہے بس کھانے پینے سے. حدیث پاک میں کہ پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں, جس کو بھرا یہ نہیں, اتنا اس کو بھرتے ہیں کہ بس ہم لوگ خدا کی بناتا ہوں, پیٹ کہاں سیٹ ہوگا یار, جب دیکھو بیمار ہو جاتا ہوں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, سومو تصحیح روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن رمضان شریف کے آخری جو دن آتے ہیں نا, اس میں ایک تعداد ہر سال بیمار ہوتی ہوگی, اور آپ ڈاکٹروں کو پوچھ لینا, ان کیا ڈاکٹروں کے یہاں پرائیویٹ کلینک کو بند کر کے شاید کوئی اعتکاف نہیں کرے گا آخری دس دن, مشکل ہے. یا وہ کرے گا کہ جس کی بڑی کلینک ہے اور اس کے دوسرے بھی ڈاکٹر ہیں, ان کے بھی جوش آ گیا اور کوئی ایک آدھ بار کر لیا اعتکاف تو کر دیا, ورنہ نہیں کرے گا دس دن کا اعتکاف, کیونکہ آخری دس دنوں میں وہ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور کلینک میں بھیڑ ہو جاتی ہے دوا خانوں میں, یہ مجھے تجربہ ہے. آپ کو ڈاکٹر بھی, آپ خود کو بھی اپنے آپ کو تجربہ دو, کیا یہ مطلب روزہ نہیں بھیج رہا, یہ بھیج رہا ہے سموسا آپ کو ڈاکٹر کے پاس, کباب نے دھکا مارا ہے, نرم نرم پکوڑیاں جو ہے نا یہ آپ کو پھسلا کر لے جا رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو پھر جو بخار چڑھتا ہو, یار میری تو عید بھی خراب ہوئی اور یہ ہو گیا, اور عید خراب بھی ہوئی نا, کیا وہ سیوئیاں اور شیر خرما کیسے پیئیں گے, عید اس کا نام, کھانے پینے کا نام, سیر و تفریح نہیں ہو سکی, فلم نہیں دیکھ سکے جا کر, تو عید خراب ہو گئی, نعوذ باللہ, عید اس کا تو نام ہے ہی نہیں نا. تو باہر آ گیا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو بخار آ گیا آخری دنوں میں یا کچھ بیمار ہو گیا, تو اس پر ہم نے کوئی بھی دل آزار بات نہیں کہنی, اور یہ ضروری نہیں کہ اس نے کھایا پیا ہو جب بھی یہ بیمار ہو گیا, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے اکثر آخری دنوں میں نزلہ ہو جاتا ہے رمضان شریف کے. اچھا اب میری غذا تو کوئی میرے کو قریب سے دیکھے تو اس کو تعجب ہو, جس طرح میری الحمدللہ احتیاطیں ہوتی ہیں. اب میں یوں من کو منا لیتا ہوں گے یار, رات کو سارا مہینہ وہ گھنٹوں بیٹھتا ہوں تو دو مدنی مذاکرے تو یوں مشقت, جیسے من کو مناؤں, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا, یہ ذہن بنانا چاہیے. لیکن جنرل میں نے بات کی کہ زیادہ کھانے پینے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کھانے پینے کی احتیاطیں نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ رمضان شریف میں خاص بات کر رہا تھا اپنی غذاؤں کے لیے, کہ عام طور پہ لوگوں کا وزن بڑھتا ہوگا رمضان میں, آپ چیک کر لے دو, میرا گھٹتا ہے, کم ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, میں نے یہ نوٹ کیا ہے الحمدللہ. رمضان شریف میں زیادہ احتیاطیں کرتا ہوں, یوں کہہ لیجئے مجھے, یہ سارا پھر مدنی مذاکرہ اور یہ سب دشوار ہو جائے گا, بیٹھ نہیں سکوں گا. کھانے پینے سے تو پریشانی بڑھتی ہے, جان نہیں بنتی, جان برباد ہوتی ہے زیادہ کھانے سے, ہے نا. کھاؤ پیو جان بناؤ, کھاؤ پیو جان گھٹاؤ, جان برباد کرو اپنی زیادہ کھانے پینے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, حرص سے بچائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی محمد اٹلی کی حلس سے تو یا رب نجات دے دے کہ ہمارے عاشقان رسول جمع تھے اور یہ غالب المدنی قافلے کا ایک منظر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. میں اپنے پچھلے باطل مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور ایمان لے کر آتا ہوں. اس کا نام محمد ہوگا اور پورا نام انشاءاللہ محمد بھی شان ہوگا. رمضان کی برکتیں ہیں, سعادتیں ہیں, اللہ نے ہمارے یہ پیارے سائیں بھائی کو دین اسلام کی دولت سے سرفراز کیا الحمدللہ. دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. بغیر دعوت اسلامی الحمدللہ رسومتیں بھی سکھاتی ہے, فرائض علوم بھی سکھاتی ہے انشاءاللہ. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے سائیں بھائی مل کر انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے, ان کو قرآن پاک سکھائیں گے انشاءاللہ, نماز انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کوئی سائیں میں بیٹھے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے. کیا مالک و مولا ہمارے سبھی بھائی نے اسلام قبول کیا, سارا اسلام میں داخل ہو گئے, اپنے باطل مذہب سے توبہ کر لی, مولا ان کے پچھلے گناہ معاف فرما, اگلی زندگی میں انہیں کامیاب مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کے گناہ معاف فرما. ماشاءاللہ. اچھا یہ تین بار کلمہ پڑھایا, یہ اگر اسی طرح آیا ہے یہ تین بار کلمہ تو ایک بار کلمہ پڑھانے سے بھی اسلام میں تو داخل ہو گیا. ایسا نہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ تین بار پڑھانا چاہیے, طریقہ یہ ہے بھلے ہزار بار پڑھے, پڑھنا ہی چاہیے, ہم سب کو بار بار پڑھنا چاہیے, لیکن ایک بار بھی اگر پڑھ لیا نا توبہ کر کے تو پہلے توبہ کروائے اس کے باطل مذہب سے, جو بھی اس کا یعنی باطل مذہب میں بھی سمجھیں گے نہیں, اس کا جو بھی کفریہ مذہب ہو نا اس سے توبہ کروائے اور اب کلمہ اس کو پڑھائے اور ترجمہ اس کی زبان میں اس کو پڑھائے کہ اس کو پتا چلے گا یہ کیا ہے. باپا ایک رہنمائی فرما دیں کہ اگر کوئی بھی آ کے اس طرح خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو وہ خود ہی اس کو کلمہ پڑھا دے یا کسی کے پاس لے کے جائے؟ کسی کے پاس لے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, خود ہی اس کو جس طرح میں نے عرض کیا نا توبہ کروا کے کلمہ پڑھا دے. اب مزید دین کے احکام سکھانے کے لیے بھلے علماء کی خدمت میں حاضر کرے اس کو, خود اگر یہ کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا بڑا اہتمام ہوگا اور وہی وہ فلاں ٹیم پر تیار ہو کے آنا, ہم سب کو جمع کریں گے, کیمرہ بھی آئے گا اور ہم آپ کو مسلمان کریں گے, تو اس طرح تو اس کے لیے تو یہ تاخیر ہوئی. اتنی دیر اس کے کفر پر بندہ جیسے راضی ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کلمہ پڑھائیں گے مسلمان کریں گے, تو اب تھوڑی دیر اب چاہے وہ دو منٹ ہو چاہے دس منٹ ہو, دو منٹ یا دس منٹ تو اس کے کفر میں رہنے پر راضی ہوئے نا, اس دوران یہ مر بھی سکتا ہے کفر پر معاذ اللہ. تو یہ راضی کفر پر راضی ہونے کا اس پر الزام آیا وہ رضا ببک رضا بل کفر بے باقی رہنے پر اس کا ہاں رضا بے بقاء الکفر کا اس پر الزام آیا کہ کچھ دیر اس پر رہنے کے یہ راضی رہا کہ اس کے اندر کفر بھلے رہے معاذ اللہ ہمارا مطلب کلپ بن جائے یا اب مدنی گلدستہ بن جائے کچھ. اگر یہ نیت ہو تو ہو سکتا ہے یہ اسی طرح بیٹھے ہو سب ہلکا لگا کر اچانک کوئی دروازے میں گھس آیا ہو اے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ توبہ کرو تو صحیح ہے ورنہ اگر یہ اہتمام کیا اور پہلے سے مسلمان نہیں کیا تو ان سب کو توبہ کرنی ہوگی کلمہ پڑھانا ہوا جو جس چیز نے ایسا کیا اور اس لیے کہ عالم کے پاس لے جائیں یا اس کا اہتمام کریں ہم کو ایسے کلپ کی ضرورت نہیں جو کسی کے ایمان کو داؤ پہ لگا دے تو اس کو علماء نے کفر کہا ہے حرام تو ہے بہرحال لیکن بعض علماء نے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے کہ جو اس طرح تاخیر کرتا ہے رضا بے بقائل کفر کا جس پر یہ الزام آیا تو اس پر بھی سرکار مفتی اعظم نے کہا کہ یہ بھی توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے لزومی کفر اس پر ہے. آپ نے ماشاء اللہ مدنی پھول جیسے اس کو غسل کروانے کا یا وضو کروانے کا مشورہ دے کہ پہلے وضو کر کے آؤ یا غسل کر کے آؤ یہ کیسا؟ یس نہیں یس اس کی کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں تک کہ ایک بار تو مدنی چینل پر میں نے ایک منظر دیکھا اتباع سے میں دیکھ تک اتنا نہیں ہوں لیکن میں دیکھ لیا وہ یہ اسی طرح جمع ہوئے اب اس کو پوچھا بھائی راضی خوشی سے مسلمان ہو رہے ہو نا اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ بول دیتا تو گیا وہ بھی اور یہ بھی پھنس جاتا پھنس تو گیا وہ کہ اس طرح اس کے پکا کر کے پھر اس کو توبہ اور کلمہ تو میں یار یہ تو تاخیر ہو گئی پھر میں نے اپنے مفتی صاحب سے رجوع کیا میں نے کہا یار یہ ایسا ہوا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہوا تو ہے یہ ایسا ہوا ہے تو یہ تو کفر ہے تو پھر خیر میں نے اس مبلک سے رابطہ کیا اور ان سے بات کی میں نے کہا یار یہ تو تم پر حکم کفر لگ رہا ہے تم نے پوچھا گا کہ تم کو کس نے کہا تھا اس کو پوچھو کہ راضی خوشی ہو رہے ہو کہ نہیں ایک آیا مسلمان ہونے کے لیے اب راضی خوشی کا پوچھنے کی ضرورت نہیں چلو راضی خوشی سے نہیں ہے خوف زدہ ہے وہ لیکن دل میں وہ چاہتا ہے کہ میں بس مسلمان ہو جاتا ہوں اب اس کو خامہ کا کھٹانا اس کو کہ سوچ لو غور کر لو اس طرح بھی یہ جاہل لوگ کرتے ہوں گے کوئی کچھ بھروسہ نہیں ہے تو خیر اس نے بےچارہ وہ تو سعادت منتا اپنا اس نے مجھے بتایا توبہ کر بھی کلمہ پڑھ لیا اس سائی بھائی نے جس نے ایسا کیا تھا تو یہ میں نے کہا یہ مسائل سب کو بتانے کے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً ہم بتاتے ہیں اس طرح یہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں نہ جا پڑے ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے. امیر السلط نے مدنی پھول دیے جس پہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. جو یہ واقعہ ہے جس کے جو ہم نے مدنی گلدستہ بھیجا ہے یہ اصل آئے کچھ بات چیت بھی ہوئی اور اس کے بعد جا کر انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا کہ مجھے آپ دار اسلام میں خارج داخل کر دیں اور یہ ابتدان ایسا نہیں یعنی اس کی معلومات حاصل ہونے کے بعد یہ ہم نے چلایا ہے مدینہ. ہاں اگر ایسا کوئی جمع ہو کر بیٹھے ہیں اور وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے وہ سوال جواب کرتا ہے اور کوئی ایسا اہل علم اسلامی بھائی ہے جو اس کو مطمئن کرتا اور پھر یہ اس کا مدنی گلدستہ بنتا ہے تو مدینہ. لیکن اکثر یہ مدنی گلدستے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں تو اللہ بہتر جانے اس کی کیا حقیقت ہم کو نہیں پتا ہر جگہ یہ سوال جواب ہی ہوتا ہے یا کیا اللہ بہتر جانے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. بس یہ ہم کو نام نہیں چاہیے واہ واہ نہیں چاہیے ہم کو اللہ کی رضا چاہیے. ویسے ڈنکا تو بج ہی رہا ہے مدنی چینل کا یار زینت ہی زینت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈنکا اتنا بج رہا ہے کہ بس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں تو ہم کو کوئی بھی اس میں یہ نہیں چاہیے اس طرح کا جعلی دکھاوا یا نہیں کرنا اپنے کو اللہ کی رضا چاہیے برکت اسی میں اللہ کی رضا اسی میں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صدا کے لیے مجھے

نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام محمد جنید ہے اور میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے 9 سال پورے ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں اکثر لوگ مسواک کر کے وضو خانے ہی میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح کافی تعداد میں مسواک جمع ہو جاتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ اللہ، اپنی مسواک کے عام طور پہ لوگ کم رکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس مسواکوں کا یعنی نئی مسواک رکھ دیتے ہیں تو اسی کو اٹھا کر وہ جس طرح آتا ہے وہ دانت مانج کر یہ لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایسا بھی شاید ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی مسواک جو خریدے گا، اب یہ 10 روپے کی ہے، یہ پہلے 10 روپے کی تھی پیلو کی مسواک، یہ افضل ہے، اور مسواک تو اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو 10 روپے کی مسواک جو جیب سے لے گا وہ فیضان مدینہ میں کیوں درازیں نہیں بھر جاتی؟ تو شاید یہ مفت کی ہوں گی جو یوں کر رکھ لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جس نے بھی لیا یہ اس کی مالک ہو گیا ہو، اب اس نے رکھ دیا تو شاید اس نیت سے رکھتا ہو کہ دوبارہ بھی جب میں آؤں گا یا وضو کرنے کے لیے تو اس کو استعمال کروں گا۔ ہوتا ہے جو پابند ہوتے ہیں نماز کے وہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص جگہ پہ اپنی رکھ دیتے ہیں اور جب آتے ہیں وضو کے لیے تو پھر وہاں سے اٹھا کے وہ مسواک کرتے ہیں۔ اب بھول بھی جاتے ہوں گے کبھی رکھ کر، لیکن یہ کہ ابھی اس کو لقطہ ہی قرار دیا جائے، اس کو یہ ہم قیاس سے اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ مفت کیوں کسی سے چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، ایسا ہوتا ہوگا لیکن یہ کہ ایسا ہوتا ہو تب بھی مطلب ہم کو کنفرم نہیں ہے نا کہ اس نے سب کے لیے مباح کر دیا کہ جو چاہے لے جائے، تو اس لیے ہم مطلب یعنی اس کو ملقطہ سمجھیں گے، ملقطے کے حکام اس کا اعلان کرے، پوچھے، جب مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے تب جا کر یہ خود فقیر ہے تو رکھ لے یا فقیر کو دے دے وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ یہ استعمال شدہ کی قیمت ختم ہو گئی، اب یہ بیچنے جاؤ تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ مگر یہ تو اس طرح جمع ہوتی بھی نہیں ہے مساجد میں، بعض مقام پہ ہوتا ہو ایسا کہ ایسی جمع ہو جاتی ہوں، عام طور پہ چند ایک ہوتی ہیں وہ ایسی جگہ رکھی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو وہاں رہنے دیا جائے تو کوئی حرج واقعی نہیں ہوتا اس کے رکھے رہنے میں, تو وہیں رکھے رہنے دی جائے اس کو. ہاں جب اسے سڑ جائے خراب, استغفر اللہ, یعنی قابل استعمال نہ رہے تو پھر ایک الگ صورت حال ہے. بابا اس میں وضو خانے پر اگر ہم یہ جیسا بھی جو باتیں چل رہی ہیں تو اس سے ذہن بنے کہ اگر میں اپنی مسواک جو وضو خانے پہ رکھ دوں تو یہ تو اتنی تعداد ہو جائے گی کہ پھر سنبھالنا ہی مشکل ہوگا, کیونکہ یہ وضو خانہ جب دھلتا ہے نا تو خادمین پھر اس وقت اس کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ سائڈ پر اٹھا کر اس کو یہ مکس ہو جائیں گی ایک جگہ وہ کر دے گا, جی جی جی, تو بلٹ پلٹ پانی اس پہ آ جائے گا اور وہ جو واشنگ لکوڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہوگا. پائپ سے عموماً دھوتے ہیں تو پھر وہ ہاں آزمائش ہو جاتی ہوگی. تو یہ وضو خانے میں بہرحال یہ رکھنا تو نہیں چاہیے, یہ اگر کوئی بھول گیا رکھ دیا تو بہرحال یہ کہ وہ رکھتے بھی بہت غلط انداز میں, وہ پائپ ہوتے ہیں نا پائپ میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں گھسیڑ کیوں رکھیں گے, تھکے اس کو نکالیں وہاں پہ گھسیڑ کے رکھ دیتے ہیں. سنا ہوتا ہے نا کہ کھڑی رکھنی چاہیے ریشے کی, تو شادی ہے وہ لوگ کھڑی رکھتے ہوں گے اس کو. بعض اوقات وہ مسجد کی ٹوٹی وضو خانے کی ٹوٹی ٹوٹ جائے نا, اس میں یہ خادم کا کرنا ہوتا ہوگا, کسی کی مسواک اٹھائی منہ بند کر دیا, یہ بھی غلط ہے. بہرحال یہ کہ ہے تو لکتا ہی ہے, اگر قیمت بنتی, میرے خیال میں قیمت نہیں بنتی اس کی, کوئی بھی نہیں خریدے گا. استعمال شدہ کہہ کر اگر یہ بیچیں گے نا تو کوئی لے گا نہیں, ایک روپے کی بھی نہیں لے گا, نہیں میرے کو جراثیم لگ جائیں گے, یہ عوام کا تھوڑا ذہن ہوتا ہے. نہیں وہ کسی مخصوص فرد کی کوئی تبرکن لے اس کا مسئلہ الگ ہے, تو وہ بکتی نہیں ہے وہ, تو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے, لیکن جنرل پبلک جو ہوتی ہے اس کا کوئی بھی نہیں لے گا استعمال شدہ. مستعمل بیچنے کا عرف بھی نہیں ہے, میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ استعمال شدہ کپڑے تو بکتے ہیں, مسواک کے نہیں بکتے, اللہ بہتر جانے. خادم کے لیے, خادم کے لیے بھی آزمائش کہ بیچارہ صفائی کرنا ہو تو کرے کیا مسواکوں کو. تو اس لیے آپ جو سن رہے ہیں کم از کم اپنی مسواک یار اپنے پاس رکھے نا, قصہ ہی پورا ختم. نہیں رکھے وضو خانوں پر مسواک, آزمائش پہ نہ ڈالے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جواب دیجئے. حسنین کریمین کے نانا جان کو تو سب جانتے ہوں گے, بتائیے ان کی نانی جان کا نام کیا ہے؟ یہ عوام انہ تو حسنین میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے شاید, جو کھڑا ہوگا اس کے پاس تو آنا ہی نہیں ہے, جو بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ. یہ میری برادری کو یار موقع دو یار, 60 سال سے اوپر والوں کو, 60 یا اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لطف خان اتاری میاں والی پاک حسنی کابینہ, عمر 57 سال. 57 57 جی حضور. ماشاءاللہ. حضرت قتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ تو 60 سال سے اور اوپر کا کہا ہے میں نے تو. تو بھی تھوڑا گچھو تھی. چلو جواب درست ہے. اچھا وہ تلفظ خدیجۃ الکبریٰ یا خدیجہ بھی کہہ دیں, خطے تا نہیں ہے دال ہے, خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ. تو خدیجہ بھی ہے تلفظ اس کا شاید, واللہ اعلم. معروف تو یہی ہے خدیجۃ الکبریٰ, تو خدیجہ کہتے ہیں تب بھی چلے گا. ماشاءاللہ. حسنین کے معنی یہ میرے کو مدنی منے اگر ہیں تو یہ بتا دیں, 10 سال سے چھوٹے والے. ماشاءاللہ 10 سال سے چھوٹے مدنی منے آ جائیں بھائی, مرحبا. یہ 10 سال والے آدمی ہیں آج ہے نا, آ جائے بھائی بچے کے طرف مدنی منع کون جواب دے گا آپ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر بتائیے گا نام بتائیے گا کہاں پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ دار المدینہ مدرسۃ المدینہ کیا پڑھتے ہیں نام حسنین جی پڑھتے کیا ہیں حفظ کرتے ہیں ناظرہ پڑھتے ماشاء اللہ آپ کا نام حسنین نام ہی حسنین ہے حسن اور حسین کو ملا کے حسنین بنتا ہے جواب درست ہے مدنی منع کو 100 روپے کا تحفہ ملے گا اچھا جتنے مدنی منع 10 سال سے چھوٹے کے آئے ہوں ان سب کو اب یہ ایک ایک بار تو 100 روپیہ دینا ہے اور پھر بار بار جب آئیں تو 10-10 روپیہ جو پہلی بار آئے اس کو 100 روپیہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی یہ جو آپ کے پاس میں جو ہیں ان کو بھی تو ملنا چاہیے جی ہاں سمجھ بھی پڑی ہے کہ نہیں اس کو کیا پتا مطلب ہے تو ملنا تو 10 سال سے تو یہ بھی تو چھوٹا ہی ہے نا اس کے ابو کے جیب سے نکالوں گے آپ کے پیچھے بھی تو ہے نہیں آپ کے پیچھے بھی 10 کے نوٹ ہے میرے پاس ہاں تو 10 کا بھی 100 کا بھی نوٹ دینی پڑیں گے 10-10 کے 10 بھی ملیں گے تو زیادہ خوش ہو جائے گا اس کے ابو سے یہ ایک اور آ گیا آپ کے ایک طرف مگر یہ پہلی ہاں ملا پہلی بار ہے ہاں پہلی بار تو سوچ ملی ابو بکر آ گیا جی وہ سیا کمپیوٹر ایک شاید دور سے کہیں مطالبہ طور پر شاید آیا ہو تو پتا نہیں ہے چلو بھائی اس کو 100 روپے چلو بھائی ابو بکر نہیں اس کے لیے شاید آیا ہی نہیں ہے آپ کے ابو کی ملک ابو کے پاس جمع کروا دو انزلہ باپا سینے تک مشاد ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشاد ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب تین کے جاموں میں نور کا صاف پڑھے پڑھے صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گے سچی بات دکھاتے گے سیدھی راہ دکھاتے گے سیدھی راہ دکھاتے گے صلی اللہ علیہ وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے گے صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گے سیدھی راہ دکھاتے گے سیدھی راہ دکھاتے گے سیدھی راگ دکھاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کے صدقے جیسے ان کے نام کے صدقے جیسے جیتے ہم گے جلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے گات میں گھر صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے گے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کثرت پاتے یہ ہے رب کے موتی یہ قاسم رب کے موتی یہ قاسم دل اس کا کھلاتے یہ دل اس کا کھلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے مرقد میں بردوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے ٹھنڈا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے بلاتے یہ ہیں سلم سلم کی دھارا سے سلم سلم کی دھارا سے پل سے ہم کو چلاتے یہ ہیں پل سے ہم کو چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آصف باب المدینہ کراچی. باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا مدینہ پاک میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک مقام ہے جنت کی کیاری. اس جنت کی کیاری میں کوئی حاضر ہو کر اعلی حضرت کا یہ شعر ہے. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. سنا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اب وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اعلی حضرت کے اس شعر کی کچھ وضاحت فرما دیں. یقیناً جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس سے نکالا نہیں جائے گا, پھر دوبارہ دوزخ میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور سے لے کر آپ کے جو مبارک مکان ہے گھر شریف ہے اس کے درمیان جنت کی کیاری ہے. روضۃ الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ. تو یہ جو جنت کی کیاری اس کو بولتے ہیں, روضۃ الجنہ بھی بولتے ہیں, عوام میں ریاض الجنہ بولتے ہیں, جنت کے باغات. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت کے جو اس حصے میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. باغ تو اس میں جو آ گیا وہ جنت میں آ گیا, ایسی کوئی حدیث ہو تو دیکھ لیتے, کنفرم یاد نہیں ہے مجھے. ہم ایک سوال چلائیں. جی جی. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے لائیو چیٹ پر جو کچھ سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے بابا کہ کسی بڑے شاپنگ سینٹر پر جانا ہو تو بعض اسلامی بھائی ٹوپی پہن کر جاتے ہیں کہ وہاں عورتوں کا رش ہوگا تو امامے میں کیسے جائیں؟ ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, ٹوپی میں جائیں یا امامے میں جائیں, یا اس کے آگے کچھ اور آپ فرمائیں گے؟ یعنی امامے میں یہ شک پڑتا ہوں کہ بابا جی لگتا ہے تو یہ تو دال میں کچھ کالا ہے, کہ وہ اچھا لگانا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو ذہن معاذ اللہ, ورنہ یہ کہ ایسی جگہ پر بندہ جائے کیوں بلا سخت حاجت کے, اور جائے تو ایسے حلیے میں جائے کہ عورت نظر اٹھا کر دیکھے نہیں, دیکھے تو اس کو مزہ نہ آوے, بابا جی لگے. چاہے ٹوپی پہنے چاہے امامہ باندھے, یہ مطلب ہے سب نفس کی شرارتیں. تو داڑھی بھی تو اگر ہی تو داڑھی کے ساتھ بھی تو گیا ہی ہوگا نا. کئی لوگ اس طرح داڑھی رکھتے بھی نہیں ہوں گے کہ یار یہ ہماری عورتوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے. تو حالانکہ اگر عورتوں سے ڈیلنگ ہے اور عورتوں کے اس ڈیلنگ میں خود کوئی گناہ نہیں کر رہا تو پھر تو اس کو داڑھی بڑی رکھنی چاہیے ایک مٹھی. امامہ بھی ٹپ ٹاپ کا نہیں ہونا چاہیے, سادہ سا باندھ لے لپیٹ لے, اور ایسا ہولیا رکھے اپنا کہ عورت فری ہونے کا سوچے نہیں. اے بابا جی ہے, اپنے کام سے کام کاروباری نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ مدینہ مدینہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کا ایک سوال ہے. امیر علیہ سنت اس بات کی تعلیم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے سب سے کمتر اور سب سے زیادہ گناہگار سمجھنا چاہیے. اب اگر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں جو گناہ ہم نہیں کرتے تو کیسے اپنے آپ کو ان سے کم سمجھا جائے؟ اس معاملے میں اچھا فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منقول ہے, آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منسوب ہے یہ قول, شاید میں نے کہیں پڑھا ہے. تو اصل جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں. جھوٹ ویسے عام طور پہ جو جھوٹ ہم جب بولتے ہیں لفظ جھوٹ تو یہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے, گناہ بھرا جھوٹ, گناہ جھوٹ بولنا جس کو عام طور پہ لوگ کبیرہ گناہ بولتے ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ اس صورت میں ہے کہ جس میں کسی بندے کی حق تلفی ہو, ورنہ جھوٹ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے. لیکن چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر کیا تو اب سخت بڑا ہو گیا, سخت کبیرہ گناہ ہو گیا. تو بعض جھوٹ ایسے ہیں یعنی کہ ہاں ایک جھوٹ تو یہ کبھی جھوٹ بولنا وہ عبادت ہوتا ہے, یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. وہ یہی کہ عاجزی میں جھوٹ بولا کہ میں گناہگار ہوں, میں سب سے گناہگار ہوں. تو یہ عاجزی کے کلمات ہیں, دل کی نیت کے ساتھ ہو تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے. اگر دوسروں پر اپنی انکساری کی چھاپ ڈالنی ہے تو پھر یہ کہ حب مدا حب جا اور شاید ریا میں بھی ہو سکتا ہے یہ آ جائے. اس لیے وہ دوسرے جو بھی ایک سے گناہگار ہمارے اطراف میں ہوں, اللہ تعالی کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے, ہمارے پاس کوئی سب آلہ نہیں جس سے ہم ناپ لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ پر توبہ کرنا اس کے مقدر میں ہو اور توبہ کر لے گا اور خوب ترقی کرے گا دین میں, اور اللہ نہ کرے ہم کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس سے زیادہ گناہوں میں پڑ جائیں, اللہ نہ کرے. ہو سکتا ہے دوبارہ لے کے ہمیں اپنے آپ کو سب سے گناہگار سمجھنا چاہیے, عافیت اسی میں ہے. دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر, اپنے سے حقیر جاننا, اس سے اپنے آپ کو بہتر جاننا, برتر جاننا, بڑھ کر, یہ تو تکبر ہے. جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ وعید ہے حدیث پاک میں. مسلمان ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب بخش دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا عذاب پانے کے بعد وہ جنت میں جائے. تو بہرحال لے کے اپنے آپ کو سب سے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم, میں سب سے برا ہوں خطا میں نہ کی تم نے عطا نے نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دروں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو سراپا کرتا ہو نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے چار نام تو شام کو لے لیے تھے, مزید چار نام پیش کرتا ہوں, پھر چار نام کچھ دیر کے بعد پیش کیے جائیں گے اور ان بارہ میں پھر کسی ایک کا نام نکالا جائے گا. آج تو حج کی کل ہو چکی, بس بذریعہ عمرہ سفر مدینہ حاضری مدینہ شاد. مرکز الاولیاء کے محمد سہیل بن منظور, سہیل بن منظور, سہیل بن منظور مرکز الاولیاء مرحبا. ضیا کوٹ عتیق الرحمن محمد انور, عتیق الرحمن محمد انور, عتیق الرحمن گجرات پنجاب پاکستان. شان عالم احمد, شان عالم بن احمد, شان عالم بن احمد صلو علی الحبیب. بابا ایک نام اور, شان عالم. اچھا نواب شاہ غلام حیدر واحد بخش, غلام حیدر بن واحد بخش, غلام حیدر بن واحد بخش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زہیب ہیں, آج عصر میں جن کے نام پکارے گئے تھے اور موجود تھے وہ آگے آ جائیں. زہیب ہیں, کہتے ہیں رمضان میں نیا لباس پہنا جائے تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ رمضان میں نیا لباس پہنا جائے تو, ہاں پہنا جائے تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ پڑھا نہیں ہے کہیں. کھانے پینے کا تو لکھا ہے, سحری افطار میں جو کھایا پیا جاتا ہے وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے, حساب نہیں ہوگا. رمضان علی ہیں, کہتے روتے ہوئے اگر آنسو منہ میں چلے گئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ چلا جائے گا, حلق اترے یا نہ اترے. نمکینی کا لکھا ہے اس میں, بہار شریعت میں یہ لکھا ہے, آنسو یا پسینہ اتنا چلا گیا کہ پورا منہ نمکین ہو گیا, ٹھیک ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یونس عباسی کہہ رہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جائز ہے, جائز ہے, بالکل جائز ہے, سو فیصدی جائز ہے, سو فیصدی جائز ہے. اچھا محمد جنید جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو جہیز دلا سکتے ہیں؟ اگر کوئی حقدار ہے زکوٰۃ کی تو اس کو اگر کسی نے جہیز کا سامان اس طرح دیا کہ اس کو مالکہ بنا لیا, یہ شرط نہ ہو کہ تم کو وہاں شادی میں دینا ہے, تو مالکہ بنا دیا اندر شوڑ ہو, صوفہ پلنگ جو بھی جائز چیزیں ہوں وہ دے دی جائیں, اس کو مالک بنا دے, تو اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہے تو ٹھیک, حرج نہیں ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہو, ٹھیک ہے, جس طرح کا جہیز ہو, جس طرح کی رسم و رواج ہے نا. علمان مرفیز. اچھا یہ منیر اتاری ہیں, کہتے ہیں نفل نماز کی جماعت کروانا کیسا؟ جائز ہے, جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. پھر اس میں کلام ہے علماء کا, تدائی غیر تدائی جی بحث ہیں, لیکن یہ کہ اب جو علماء ایک تعداد ہے جو مطلقاً نماز نفل کی جماعت کے جواز کا حکم کرتی ہے, اس بانے لوگ پڑھ لیتے ہیں, اب جیسے صلاۃ و تسبیح نفل ہے, ہم اگر نہیں کریں گے نہ خالی بول دیں گے نہ کہ پڑھ لو اپنی اپنی, تو ہو سکتا ہے دو چار ہی پڑھیں, جماعت ہوتی ہے تو بہت سارے شریک ہو جاتے ہیں, اس بارے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ہوگی انشاءاللہ, آج بھی انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی, آج گیارہویں شب ہے. حافظ عرفان ہیں, کہتے ہیں کیا مسافر پر بھی روزے رکھنا فرض ہیں؟ اگر نہیں تو کیا بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی؟ روزے ان کو اجازت ہے کہ یہ بعد میں رکھنا چاہے تو رکھ لے, مگر قضا تو فرض ہے اس پر. ٹھیک, یہ اس نے چھوڑا نا سفر کی وجہ سے تو گناہگار نہیں ہوگا. اب سفر جو ہے نا اب بہت آسان ہو گیا, تو اب بھی یعنی سفر میں بھی بہتر یہی ہے نا کہ اگر اس کو یا اس کے کوئی ساتھی کو روزے کی وجہ سے تکلیف نہ ہوتی ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. اب جیسے عام طور پہ لوگ سفر مدینہ اختیار کرتے ہیں رمضان المبارک میں, اب کوئی 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے گیا مدینہ, اب مکہ شریف میں بھی 2-4 دن رہے گا, 2-4 دن مدینہ میں رہے گا, یا دونوں جگہ چلو یہ طے کر کے یا 10-10 دن رہوں گا, تب بھی مسافر ہی ہے یہ, تو اب وہاں روزہ نہیں رکھے گا تو لوگ حیرت کریں گے کہ یار روزہ نہیں رکھا, مدینہ میں روزہ تم نے نہیں رکھا, اور کس کس کو سمجھایا کہ میں مسافر ہوں, حرج بھی کیا ہے, اور اے سی وہاں تو گھر میں تو اے سی ہوتا نہیں ہے ہمارے عام طور پہ, اور اگر ہو تو بجلی بولتی ہے کہ میں تم کو نہ سونے دوں, بجلی بھی تو ستاتی رہتی ہے نا, اور طرح طرح کے مسائل بجلی کا وہ پاور کم ہو جاتا ہے, تو وہاں تو مطلب اے سی ہے, تو وہاں روزہ شاید یہاں کی نسبت آسان ہو. یہاں ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے سفر مسافر کے روزے کی جو رعایت کی آپ نے بات فرمائی ہے, اب چلے وہاں جا کر تو مسافر ہے, اب یہ ادھر سے اس کو سفر اختیار کرنا ہے, اب صبح فجر کی نماز کے بعد اس کی فلائٹ ہے مدینہ شریف کی, اب اس نے یہاں سے جدہ یا کہیں اور یا کہیں اور یا کہیں اور فلائٹ لے کے جانا, بولے میں مسافر ہوں میں روزہ کیسے رکھوں, تو اب یہ جو گھر سے چل رہے ہیں تو کیا ان کو روزہ ترک کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں, اس لیے کہ ابھی تو مسافر بنا نہیں ہے, مسافر بنے گا تب کی بات ہے نا, تو اب یہ شروع کر دیا تو پورا کرے گا, ہاں شروع کر دیا اور شروع کرنا فرض ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ مطلب روزہ ترک کر دے ایئرپورٹ, اب تو ہوائی جہاز میں روزہ اتنا دشوار نہیں ہے بھارت, تو خیر تو یہ روزہ پورا کرے یہ, اب اگر اس نے معاذ اللہ سفر میں روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا, صرف قضا فرض ہوگی کفارہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سوال آپ کی خیرہ زری میں ہوا تھا, سامنے 10 سال کا ہو سکتا ہے نہیں, کل ہوا تھا شاید, شام کو آپ کے جانے, آج شام کو ہوا تھا آپ کے جانے کے بعد. اصل میں بابا جی 10 سال کا بچہ وہ تو نابالغ ہی ہوگا, تو اب وہ صف کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ صف میں اس کا کھڑا ہونا, تو اب جیسے ایک ہی بچہ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو مردوں کے صف میں شامل کر لیا جائے, تو اب اگر ایک ہی بچہ ہے اور بظاہر مشکل ہے کہ ایسا ہو تو پھر اس کو صف میں داخل کرنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے, سماعت اگر یہ حافظ مضبوط ہے صحیح طریقے سے سماعت کر سکتا ہے اور صحیح مقام پر بتا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نماز کو بھی سمجھتا ہے, نماز بھی آتی ہے اس کو. جی, اور اگر زیادہ بچے ہیں تو پھر تو اس کو صف میں کھڑا کرنا ہی مناسب نہیں, اس کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا, تو یہ صورتحال دیکھ کر ہی اس کو سماعت کے لیے کھڑا کیا جائے گا. مطلب جائز صورت ہے اس کی کہ بالغ کے پیچھے یہ سن سکتا ہے, جبکہ وہی اس کی صورتیں ہیں کہ وہ درست قرآن پڑھ سکتا ہے, اس میں انہیں درست یہ دے سکتا ہے لقمہ اور نماز بھی یہ جانتا ہے, اور دوسرے بچے بھی نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے, جب صفے ترتیب پا رہی تھی اس وقت یہ ایک ہی ہے تو یہ کھڑا کرے, ورنہ پھر نابالغ ایک سے زیادہ موجود ہیں اور اس کو صفوں میں کھڑا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. پھر بھی سماعت اگر اس نے کی ہے, ایک سے زیادہ بچے کھڑے ہو گئے صف میں یا موجود تھے, تو اس سماعت کرنا اور اس کا لقمہ دینا جبکہ وہ نماز وغیرہ کو جانتا ہے, طہارت ہو رہی ہے, درست ہے اس کی, تب تو وہ لقمہ دے سکتا ہے, نماز ہو جائے گی. اس کا لقمہ لیا امام صاحب نے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. روضۃ من ریاض الجنہ, تو اس کے بارے میں ہدایت بخشش کے حاشیے میں بھی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث پاک میں اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, حصہ کہا گیا ہے, تو اس لیے امید رکھی گئی ہے اس پر کہ یہاں جنت کے اس ٹکڑے میں داخل ہوگا. شارحین حدیث نے لکھا ہے, مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں, کہ حقیقتاً یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے, تو اب جو یہاں پر آ گیا تو پھر وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جاتا, تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. ماشاءاللہ, یہ شعر کا جو سوال تھا اس کا جواب بھی ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے 9 سال پر سوشل میڈیا کی طرف سے ایک مدنی گلدستہ بنایا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں. مدنی چینل سے جسے بھی والغانا پیار. الحمدللہ, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی ایک ایسا خزانہ ہے, جو ان کے قریب آیا اس نے اس خزانے سے بہت سارے موتی چنے, لیکن ساری دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ امیر اہل سنت کون ہے, دعوت اسلامی کا انداز کیا ہے, دنیا بھر کے عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچانا کہ امیر اہل سنت کون ہے, دعوت اسلامی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اسلام اور سنت کی خدمت کس پیارے انداز میں کر رہی ہے. تو ایک ایسا میڈیا ہو, ایک ایسا طریقہ ہو کہ گھر گھر میں دعوت اسلامی پہنچے, گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچے, اس مقصد کے تحت علماء کرام مفتیان کرام کے مشوروں کے بعد الحمدللہ مدنی چینل کا آغاز کیا گیا. رہی بات مدنی چینل کے 9 سال اور پہلا براہ راست, تو دیکھے مدنی چینل کا پہلا براہ راست امیر اہل سنت ہی ہوئے تھے, اور وہ بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع. مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان افتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن شریک ہیں, ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 10 رمضان المبارک کو الحمدللہ مدنی چینل باقاعدہ آن ایئر ہوا, تو اس کا جو لائیو ٹرانسمیشن وہ سب سے پہلے جو ایز اے ڈائریکٹر وہ میں نے کیا الحمدللہ رب العالمین. اور جب رمضان شریف میں مدنی چینل شروع ہوا, 10 رمضان تھی غالباً, تو ہم اس وقت مکہ پاک میں تھے, تو بڑی بے چینی تھی کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا چینل کیسا ہے, مدنی چینل کیسا ہے. تو میں شاید کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ سب سے پہلے دنیا میں پاکستان کے علاوہ اگر کہیں مدنی چینل چلا تو وہ مکہ مکرمہ عرب شریف تھا. ہم نے فوری طور پر ڈش کا انتظام کیا اور مدنی چینل وہاں پر انسٹال کیا اور وہاں دیکھا. جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا تو اس وقت, تو اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں کسی چینل کے لیے ہوتی ہیں. مدنی چینل آنے سے پہلے ایک پروگرام ڈیمو کے لیے مجھے بلایا تھا کہ یہ پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, تو آپ آ کر اس کی ڈائریکشن دیں, اس کی لائٹنگ, اس کی فریمنگ, اس کو ریکارڈ کر کے دکھائیں. مدنی چینل کو ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ مدنی چینل یہ ایک نیکیوں بھرا کام ہے, اور مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنا خود ایک بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے. عاشقان رسول دنیا بھر سے دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دیتے ہیں, مدنی چینل سے محبت کرنے والے مدنی چینل کو اپنا ڈونیشن دیتے ہیں, تو مدنی چینل چل رہا ہے. اگر میں کہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے شواہد موجود ہیں. یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے, اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی چینل کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بنے ہوں. ایسا شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر بے پردہ خواتین با پردہ بن گئی ہوں. اگر میں کہوں کہ 16-17 گھنٹے کی رمضان مبارک میں نشریات اگر کسی نے سب سے پہلے اگر آپ کو دی ہیں تو وہ آپ کے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہی ہے. آج اگر مدنی چینل 3 زبانوں میں چل رہا ہے, جس میں اردو, انگلش اور بنگلہ زبان ہے, اور دنیا کی 7 سیٹلائٹس پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. ویسے تو نگرانی شورا کے ساتھ شروع سے اب تک بہت سارے سلسلے کرنے کا تجربہ رہا ہے. نگرانی شورا ایز اے پرفارمر, ایز اے ہوسٹ کہیں, ایز اے گیسٹ کہیں, تو وہ سمجھ لیں ہر فن بولا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل لے کر حاضر ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب آپ ٹرانسمیشن آن کرتے ہیں. ربیع النور شریف پچھلے دنوں گزرا تھا, اس میں ہم نے پی سی آر پورا شفٹ کیا تھا اور وہ پوری ٹرانسمیشن ایز اے ذمہ دار مجھے بنایا تھا. اور جب میں نے یہ ٹرانسمیشن آن کی اور اس کا جب آن ایئر کیا تو آن ہوتے ہی جسے کہتے ہیں نا ڈپ بلیک آف, امیر علیہ سنت وہاں تیار ہیں مدنی مذاکر جلوس میں جانے کے لیے, ہم یہاں پی سی آر میں پریشان ہیں کہ سب کچھ کیسے بند ہو گیا. اس وقت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نگرانی شورا نے کہا کچھ نہیں, یہ کام کا حصہ ہے اور اللہ بہتر کرے گا. اس وقت الحمدللہ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش میں, یو کے میں, اور پھر پاکستان میں بھی کراچی کے علاوہ, باب المدینہ کراچی کے علاوہ فیصل آباد, سردار آباد میں ہمارا اسٹوڈیو بھی موجود ہے, تو ہند میں بھی ہمارا اسٹاف ہے. تو کل مل ملا کے 400 سے زیادہ کا یہ مدنی عملہ ہے جو یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. یقیناً اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں, کم و بیش 20 لاکھ روپے روزانہ, اٹ مینس 2 million rupees ڈیلی, اور اس کو اگر ڈالرز میں ملٹیپلائی کریں تو اباؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کے $20,000 مدنی چینل کا خرچہ ہے. تو آپ ملٹیپلائی کریں کہ سال کے کتنے بن جاتے ہیں. میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس پیارے چینل کی دل کھول کر مدد کیجیے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. جو نماز میں ہم سلام سے پہلے التحیات میں بیٹھتے ہیں اور التحیات میں درود پڑھا جاتا ہے, یہ درود پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. جی ہاں, یہ درود شریف قعد اخیرہ میں سنت الموکدہ ہے, افضل یہ کہ درود ابراہیم پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس کے پاس 40,000 روپے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یا دو تولے سونا ہو تو کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں؟ جی, یہ رقم اگر اس کی ضرورت کے علاوہ ہے, حجت اس لیے جو مہانہ اس کی ہیں اس کے علاوہ ہے یہ رقم, تو چونکہ یہ ملا کے سونے کے ساتھ رقم 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اس کے برابر پہنچ جائے گی, تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. جبکہ زکات کی دیگر شرائط اس میں پائے جائیں, سال اس کے اوپر گزر چکا ہو تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. اچھا, اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ 20 تولے سونا, 2 لاکھ کے باؤنڈ اور کرائے پر دیا ہوا ایک مکان, کل مالیت پر کتنی زکات ہوگی؟ یہ 40 تولہ سونا اس پر زکات ہوگی, 20 تولہ سونا اس کے اوپر بھی زکات ہوگی, 2 لاکھ کے باؤنڈ اس پر بھی ہوگی, جبکہ مقروض نہ ہو یہ, یعنی جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس پر زکات ہوگی. اور مکان چونکہ کرائے پر دیا ہوا ہے تو جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر اسی صورت میں زکات ہوتی ہے جبکہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے. تو اس کی ویلیو پر جو پراپرٹی ہے اس پر تو نہیں ہے, البتہ جو کرایہ آ رہا ہے اور وہ بچاوا رہتا ہے ان کے پاس, تو چونکہ یہ بچ گیا تو اب یہ ان کے دیگر مال کے ساتھ مل جائے گا, اس کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھی زکات لازم ہوگی, اور اگر بچتا نہیں ہے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکات بھی نہیں ہوگی. کیا اپنی بہن کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ ہاشمی نہ ہو؟ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اور سوال ہے, ارشاد فرمائے. یہ کہتے ہیں مدنی مذاکرے کی تعریف کیا ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تعریف, ڈیفینیشن, مدنی مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ مذاکرہ آپس میں بات چیت, مدنی ہماری پہچان ہے, مدنی مدنی چادر, تو بہت ساری چیزوں کو مدنی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد فرقان سعودی عربیہ جدہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ ان کے پاس 7 تولہ سونا موجود ہے, پر وہ اسلامی بھائی کے اوپر قرض بھی ہے جو انہوں نے گھر کے لیے لیا ہے, اور قرض کی جو رقم ہے وہ سونے سے 3 گنا زیادہ ہے جو ان کو قسطوں پر ادا کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا قرض دار کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے اگرچہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو؟ جزاک اللہ خیر. اس میں یہ شرط ہوتی ہے, یعنی جو نصاب پر اگر مال پہنچ بھی جائے کسی کا تو شرط یہ ہے کہ وہ مقروض نہ ہو. اگر وہ مقروض ہے تو پھر اتنا اس میں سے مائنس کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ 7.5 تولہ سونا سے کئی گنا زیادہ ان کے اوپر قرض ہے, تو ظاہر ہے کہ اب قرض میں یہ ساری کی ساری سونے کی رقم جو ہے یہ مشغول ہو جائے گی, یعنی اسی کے ساتھ ہوگی تو یہ مائنس ہو جائے گی ساری, تو لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ لازم یہ نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الى الله استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله عليه. رمضانی کسوٹی, رمضانی کسوٹی کے لیے اسلام بھائی جمع کریں گے حاج امین. ہم ایک مدنی گلدستہ بھی دکھا رہے ہیں اور نگرانی سورج سے رمضانی کسوٹی کریں حاج امین کے پاس. اسلام بھائی جمع ہو اتنی دیر ہم ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. بالکل دکھائیے. جو رمضانی کسوٹی ہوگی نا وہ ہم کشمیر سے آئے ہوئے اسلام بھائیوں کے, جس کو بھی لے لیں یار ماشاء اللہ. اور آپ بھی ساتھ آ جائیے, چار نام بھی آپ بھی ساتھ آ جائیے. اچھا سبحان اللہ. رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو الله شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے, پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے, اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو بات چشمے اشکبار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی کا آغاز ہوگا, نگران شورا کے ذہن میں کوئی شے ہوگی, اور ہماری یہ اسلام بھائی 11 سوالات کے ذریعے جو ہے اس تک پہنچیں گے. فی سوال کا جو دورانی جی ہے کیا فرما رہے ہیں؟ فی سوال کا جو دورانی ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا. 11 سوال کا 20 سوالات نہیں نہیں 11 سوالات میں پہنچے اور 12ویں میں جواب دینا ہے. جس کا ایک مرتبہ نعم ہو گیا تو دوسرا بھی سوال اسی کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اماد بھائی وقت چلائیں. وقت چل چکا ہے. سوال جی. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی چیز جاندار جی ہے؟ آواز ذرا یہاں اونچی کریں. آپ کی مرادی چیز جاندار ہے؟ نعم. دوسرا بھی آپ کریں. کیا ان کا تعلق آپ کی مرادی چیز ہے وہ انسان ہے؟ نعم. کیا ان کا آج مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟ اب تک میں نے نہیں سنا. اگلے اسلام بھائی نہیں تو یہ سوال پھر نہیں مانے نا. نہ نہ مان لیں, میں نے نہیں سنا. نہیں تو آپ نے نہیں سنا تو ہمارا کیا بات تو آپ کی بھی درست, آپ کا کیا قصور ہے؟ تیسرا سوال دوبارہ کرے بھائی. آپ واقعی ان کے ساتھ ہیں؟ فرمایا تھا نا کہ آپ بھی ساتھ ہیں. ہاں ہاں تو آپ بھی ساتھ ہیں, کوئی عرض نہیں ہے. آج جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شامل ہوئے, اس کا مطلب. تیسرا سوال کیجیے. کیا آپ کی مرادی چیز انبیاء میں سے ہیں؟ لا. جی اب چوتھا سوال کوئی اور اسلام بھائی. وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت علی عطاری محمودی کابینہ محمدی کابینات کشمیر سے. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مقدس ہستی ہیں کیا ان کا تعلق صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں؟ نعم. اگلا سوال کیجیے. نگران شورا سے عرض ہے کہ کیا ان کا تعلق خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہے؟ لا. اب دوسرے سمے میں سوال کریں. چھٹا تیسرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید، جامعۃ المدینہ انوار مدینہ، میرپور کشمیر. جی. کیا وہ مرد ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم رضا عطاری، برنالہ آزاد، کشمیر. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں؟ نعم. اگلا سوال کریں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں؟ بغیر فیس کے. یہ تو آپ نے نام ہی دے دیا، ابھی آپ سوال کر رہے تھے، اب آپ نے خیر بہرحال. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے نام دے دیا. نام پر قائم ہے؟ نام جی. آپ قائم ہیں؟ جی قائم. میں نام یا لا جو مجھے کہنا ہے میں کہہ دوں؟ جی ٹھیک ہے. مدنی فیس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے جو جواب دیا ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. ماشاءاللہ. میری مرادی ہستی یہ ام المؤمنین تھی جن کا کل عرس مبارک گزرا ہے، آج بھی 10 رمضان مبارک تھا، اور آپ بہت عظیم خاتون گزری ہیں، آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے بہت زبردست ساتھ دیا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہو. یعنی یہ کتنا بڑا عظیم آپ کا انداز زندگی تھا. 65 سال کی کم و بیش آپ نے عمر مبارک پائی، مکہ مکرمہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور وہ گھریاں جو شعب ابی طالب کے حوالے سے جو 3 سال ایک جو سوشل بائیکاٹ کے طور پر رہا، وہ بڑی ہی عجیب حالت تھی ان دنوں میں، اور اس میں آپ جس انداز سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے وقت گزارا، ایک فائنینشلی، ایک مورلی اور ایک فزیکلی جو ایک تعاون ہو سکتا ہے وہ آپ نے کیا. شادی کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سارا مال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف تھا، اور آپ ہی وہ عظیم خاتون ہیں، ہماری امی جان ہیں، کہ آپ ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی ہیں. الحمد للہ، بڑی عظمت والی یہ بارگاہ ہے، اللہ کریم ان کا فیضان عطا فرمائے. بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھرپور فیضان عطا ہو، جو ہر حال میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کھڑی رہی، اور خوب دین متین کی خدمت آپ کے ذریعے ہوئی. اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ہمارے یہ اسلام بھائی جو آج مدنی رمضانی کسوٹی میں شامل ہوئے، ان میں سے سب نے 12 ماہ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کی. اس میں جامع المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں وہ جامع المدینہ کے جدول کے حساب سے سفر کریں گے. ہمارے اسلام بھائی نے درست جواب دیا، ان کو سرمہ مدینہ، تسبیح مدینہ اور قلم جس کو امیر علیہ سنت نے استعمال فرمایا ہے، اور دوسرا ان کو انشاءاللہ سرات الجنان شریف کا سیٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ بٹتا ہے مرحبا مرحبا سارے جوں سبحان حاضرین ناظرین سبحان اللہ نور کا صدقہ دے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ دے رے آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آوے طیبہ میں سہارا پھول بھولا نور کا آوے طیبہ میں سہارا پھول بھولا نور کا توڑا نور کا جو گدا دے کھو دیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھو دیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھو دیے جاتا ہے توڑا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں کتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نکالا کب کسی کو بس میں سیزے آپ سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نوش فقیروں میں نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے پر سرکار عالی گئے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا کریم سے گر کر کسی نے مارا دریا بہا دیے گئے سر پہ بہا دیے گئے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا تو انداز ہی کچھ اور تھا ایسا انداز تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے بانٹ دیا. ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہتا آقا مجھے بھی ارشاد فرمایا میں تو سارا بانٹ دیا مگر آقا کی تو شان ہے نا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے رعوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. اس نے ارشاد فرمایا اسے کہا وہ جب آئے تو سب بٹ چکا تھا لیکن آقا تو دینے والے ہیں نا کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو کیا چاہیے وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں، بات تو دیا تھا، ارشاد فرمایا بازار جاؤ، جو تمہیں ضرورت ہے تم لے لو، قیمت ہم ادا کر دیں گے. سنو کے لانا زبان کریم سے دوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے یا لالور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالو. وقت خالی ساتھ نہ لوٹو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تھی، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالور کا. اب تنگی داما پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا، اور بھی کچھ مانگ. آج مغفرت، اشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے، آج اشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے، اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ساتھ ہے، اور مسجد میں ہیں، موقع بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عطا فرماتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آقا کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائیں اور ہماری جھولی خالی آ جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کریم آقا ہیں، اور ان کا رب ان سے اتنا پیارا ارشاد فرماتا ہے، محبوب و اما سائل فلا تنہر. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنی خالی جھولیاں لے کر جائیں، ان کی بارگاہ میں اپنی التجائیں لے کے جائیں، اپنی آرزوئیں تمنائیں لے کے جائیں، اور خالی واپس آ جائیں. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی گیر بھی جایا نہیں کرتے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالور کا، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا لگے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالو. جب مانگ آنکھیں بند گئے، پھیلی گئے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. میں گدا تو بادشاہ کر دے پیا. اور یہ تو میرے آقا کا دربار ہے نا، کوئی دنیا کا دربار تھوڑی ہے جہاں ہم جھچکیں گے یا یہ ہوگا وہ، یہ تو آقا کا دربار ہے. یہاں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ ہیں. یہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آقا کر کے تمہارے گناہ، مانگو تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالو. ان کا تو شیار قریب ہی ہے، مائل بکرم گی رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، مگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں میں گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ رور کا اور ان سے نہ مانگے تو کس کے پاس جائیں؟ یہ دربار بھی پیارے رب نے دکھایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا، تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم حاکی پہ پرایا، تم کاشی پہ عطایا، تم حاکی پہ پرایا، تم کاشی پہ عطایا، تم شافعِ خطایا، تم دافعِ بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کاظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈال، سبھی میں نے چھان ڈال، سبھی میں نے چھان ڈال، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ ہے، کیا نام ہے؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، اعلیٰ تو دکھتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہمارا کام آقا کے در سے چمٹے رہنا ہے، اے عاشقان رسول، اے عاشقان ماہ رمضان، فیدان مدینہ کے حاضرین، زمزم نگر، جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی چینل پر جہاں جمع ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہیں، ایک بات ذہن میں بٹھا لو بس، ہمیں اس در سے چمٹے رہنا ہے، اس در سے لگے رہنا ہے، یہی سے ملے گا اللہ تبارک و تعالی، اسی در سے ہمیں عطا فرمائے گا، ملتا رہے گا، خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، بد گئے تو آپ کے گئے، بھلے گئے تو آپ کے، ٹکڑوں سے گئے ہی کے پلے، رخ کی تے کرے، اچھوں کے خریدار تو ہر جاتے گیا کا، بدکار کا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ، میں گتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا میں گتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا یہ لطف سے امید بار زمتی ہے لیے ہوئے تو دلے پہ قرار ہم بھی ہے ہمارے سچے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں ہے شہر یار ہم بھی ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لالور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سر سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو ضرور سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو کمال ہے نا, کمال ہے, کمال ہے. حمد لکھتے ہیں بیچ میں نعت شریف بھی آ جاتی ہے, نعت شریف لکھتے ہیں تو حمد بھی آ جاتی ہے, اور کہیں نعت لکھتے ہیں تو منقبت بھی آ جاتی ہے. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت, آقا کی تعریف کرتے کرتے نعت لکھتے لکھتے منقبت بھی لکھ دی کہ نور کی سرکار سے. یہ تعریف ہو گئی, یہ نعت ہو گئی, سرکار کی تعریف ہو گئی کہ آقا کی تو بارگاہ نور والی بارگاہ ہے نا, نور والی بارگاہ ہے. تو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا, کہ آپ کے حصے میں میرے آقا کی دو شہزادیاں آئیں اور آقا کی شان یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. امام بدر کے ہی اشعار ہوں گے غالباً, پڑھتے رہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ بھی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, کہ ابھی تو جھولے میں ہیں, جھولے میں ہیں, جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلا جاتا تھا. نور والے کے لیے کھلونا بھی نور کا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بغت لے کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اللہ اللہ یہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولے مبارک کی ذکر آتا ہے نا, مجھے بس ایک روایت, مختصر سی روایت ہے, اس کا خلاصہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے, اور وہ بی بی حلیمہ رضی اللہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ایک بیان ہے کہ وہ جب پہلی مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب انہوں نے جھولے میں دیکھا تھا نا, سبز رنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی سبز کپڑے میں تھے, اور بس وہ دیکھ کر وہی نثار ہو گئی تھی. اتنا خوبصورت, اتنا نورانی چہرہ, میں کبھی سوچتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اس وقت کتنا حسن و جمال, نور نور نور, سبز رنگ میں آپ لپٹے ہوئے, اور بالکل کتنا پیارا حسین منظر ہوگا جس وقت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا. ہائے ہائے, یہ دیکھ, یہ باقی کبھی کبھی ایسا یاد آ جاتا ہے, یہ منظر جیسے کہ ذہن جیسے نہیں ایک خاکہ سا ذہن میں آ جائے کہ وہ جب لینے آئی ہوں گی اور آقا جھولے میں لیٹے ہوئے ہوں گے, کیا جب دیکھا بھی ہوگا. اللہ عالم, میں جو تو اتنا سا یاد ہے جو مجھے پڑھنا, تو بس یہ بہت خوبصورت بات تھی ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا جھولے میں, سبز رنگ میں لپٹے ہوئے میرے آقا لپٹے ہیں, اے ہائے کتنی ہنسی. کر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے, حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے, میں کیڑی سے تیرے لئے سجاوا یا رسول اللہ, کیڑی سے تیرے لئے سجاوا یا رسول اللہ, کیڑی سے تیرے لئے سجاوا یا رسول, تیرے دیا تھوڑا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی, مینو تے بس اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں, کیڑی سے تیرے لئے سجاوا یا رسول, مٹھن منتھار نو آکھے غلیبا سادیا تیرے جیا کوئی نہیں, میں کیڑی تیج تیرے لئے سجاوا یا رسول اللہ, کیڑی تیج سجاوا یا رسول اللہ, کیڑی تیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ, کیڑی تیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ, یا بدانا دے خدا اسرا کتولا نور کا, گھر پہ سہرا دور کا, بھر میں شہادہ دور کا, گھر پہ سہرا دور کا, بھر میں شہادہ دور کا, اور اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدار اور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و امن بارہ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، ایک تو مسواک ہوتی ہے، ایک دتون جو نیم کے پیڑ سے ہوتا ہے جس کو دتون کہتے ہیں، روزے کی حالت میں دتون سے دانت گھسنا کیسا؟ دتن دندا سا روزے میں سے گھسنا کیسا؟ ٹیسٹ منہ میں پتا نہیں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ مسواک تو نہیں ہے، یہ مسواک کی ایک خصوصیت ہے، ورنہ ویسے اگر منہ میں کوئی ٹیسٹی چیز تھوڑی ڈال سکتے ہیں روزے میں. اگر ذائقہ اس کا ہلکے نیچے گیا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ ہو سکتا ہے کراہت ہو تو پتا نہیں ہے، کیونکہ منہ میں ٹیسٹ دندا سا اس عورتیں استعمال کرتی ہیں زیادہ تر، ہم مختلف نام ہے اس کا، چھلکا ہوتا ہے یہ درخت کا، کراہت آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی، جبکہ ٹیسٹ منہ میں بنتا ہو، ٹیسٹ تو بنے گا نا، اس کا چھلکا ہے نا درخت کا، اندر چھڑتے ہیں ٹیسٹ تو ہوگا اس کا، کوئی تلخ ہوگا کچھ بھی، کلر بھی اس میں ہونٹ پیلے ہو جاتے ہیں ڈارک پیلے، تو اس لیے وہ جواب پوچھ بن نہیں پڑ رہا. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ عورت مرید کر سکتی ہے مردوں کو؟ نہیں، عورت نہ مرد کو مرید کر سکتی ہے نہ عورت کو مرید کر سکتی ہے، عورت پیر نہیں بن سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان شریف میں اگر آدمی قضا نماز پڑھے تو وہ ایک نماز کے بدلے جو ہے 70 نمازیں ادا ہوں گی یا صرف ایک ہی نماز ادا ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. ایک ہی نماز ادا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبید. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، کوئی شخص سجدہ تلاوت میں تراویح کے دوران شامل ہوا، جب امام سجدے میں جا چکا تھا سجدہ تلاوت میں، تو اب آیا اس کی رکعت ادا ہوگی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، بے حساب دعاؤں کا طلبگار. اللہ اللہ، دیکھ کے بتا دیں انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل بہت گرمی ہے تو ترابی پڑھنے گئے دیکھا جاتا ہے کہ او آر ایس کا پانی لے کے جاتے ہیں اور شربت لے کے جاتے ہیں، اب یہ چار رکعت کے بعد جو مطلب ہے کہ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ پیتے ہیں، او آر ایس پانی بھی پیتے ہیں اور مطلب ہے کہ روح افزا بھی پیتے ہیں، اور پھر وہ ترابی کے لیے دو رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پینا کیسا ہے؟ یہ پی سکتے ہیں یا یہ مٹھاس تو مطلب ہے کہ گلے میں آتی ہے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ یہ پینا صحیح ہے یا نماز اس سے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا پوری کرنا چاہیے سادے پانی سے؟ تراویح کے دوران جو ہے وہ یہ او آر ایس کا پانی یا تراویح کے دوران جو ہے وہ کوئی بھی مشروب وغیرہ، اگر جی ویٹامنس والا ہو یا کوئی ایسی دوا ہو، شربت ہو، شربت وغیرہ ہو، یہ ہے کہ اگر پینے کے بعد جو ہے اس میں کلی کر لینی چاہیے تاکہ منہ میں جو ہے وہ ذائقہ نہ رہے اس چیز کا. پینا سلام پھیرنے کے بعد ہے. چار جیسے چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں وقفہ ہے تو پینے میں کوئی تراوی پر اثر نہیں پڑے گا اس کا, جائز ہے. یہ سجدے سہو کا سجدے تلاوت کا مسئلہ سوال جو کیا تھا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 728 مسئلہ نمبر 5 قاری نے پڑھنے والے نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجدہ واجب نہ ہوا. البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا اگرچہ نہ سنی ہو, بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا بعد میں پڑھنے کے سجدے سے پیشتر سجدے سے پہلے شامل ہوا, اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا. اگرچہ آیت پڑھتے وقت موجود بھی نہ تھا بعد پڑھنے کے سجدے سے پیشتر شامل ہوا, اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے, اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے. یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے. اس میں یہ شاید پوچھا ہے کہ وہ رکعت ملی یا کیا, ساحل نہیں ہے جی, سجدے میں شامل ہوا تو جب کھڑا ہوگا تو قیام تو اس کا ختم ہی نہیں ہوا نا, جاری ہوا تھا, رکعت تو مل جائے گی اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ناصر احمد ملک چوہان ہیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو آپ کا براہ راست سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کے فیس بک پیج پر, یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا تراوی کی جماعت کے دوران تراوی با جماعت اور نہ اکیلے پڑے بلکہ مسجد میں باتوں اور فضول معاملات میں مشغول ہونے کے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعتکاف کرنے والا تو ظاہر آیا عبادت کے لیے ہے, لہذا اس کے لیے تو یہ کہ وہ جماعت سے تراوی پڑھے ثواب کا کام ہے. تراوی تو پڑھنی پڑھنی ہے, سنت ہے, سنت الموقع ہے. جماعت سے پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا, پھر جماعت سے نہیں پڑھے گا تو تنفیر عوام کا باعث بنے گا. آخر کسی نے سوال کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا, دیکھا ہوگا نا ایسا. تو جو لوگ تراوی جماعت سے نہیں پڑھتے اور اعتکاف کرتے ہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, سستی ہے, تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مسجد کا ماحول بھی ظاہر بگڑتا ہوگا, جو دیکھنے آتے ہیں ان لوگوں پر بھی اس کا تاثر اچھا نہیں پڑتا ہوگا. لہذا سب کو با جماعت تراوی پڑھنی چاہیے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان رمضان یہ کتاب کی جو فروخت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ, سیل شروع ہو چکا ہے. جی سیل شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پہ نا ₹260 ہدیہ. فیضان رمضان نہ لیو, شام کو بھی ہم نے اعلان کیا تھا تو لے لیجئے اس کو پوری پڑھیے, بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اس میں. پہلے کی فیضان رمضان میں اور اب میں فرق اس میں کیا گیا ہے. آپ کے فیس بک پیج پر ایک اور سوال آیا ہے ہاتھوں, جو آپ کا اس وقت لائیو سلسلہ فیس بک پیج پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹورنٹو سے سوال ہے, اگر کوئی اسلامی بہن اپنے بچوں کے ابو کو کچھ ناجائز کام کرتا دیکھے اور ذہن زن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں تو مان جائیں گے اس ناجائز کام سے بچ جائیں گے لیکن ناراض ہو جائیں گے یا موڈ آف ہو جائے گا, تو کیا اب بھی واجب ہے سمجھانا؟ مان جائیں گے مگر ناراض ہو جائیں گے. نہیں, اس سے ہوتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا انسلٹ ہوتی ہے, کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی میں سے بھی سمجھائے نا, سمجھ میں آ جائے گا, باز بھی رہے گا, لیکن تھوڑا ان کو فیلنگ ہوگی. فیلنگ ہوئی تو یہ اس کا قصور ہے, اب تعلقات خراب ہو, یہ فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات عارضی. لیکن اس صورت میں کہ واجب اب رہے گا یا نہیں, گھر کے معاملات میں فرق آ سکتا ہے اس میں. اس کو ناراضی کی نوعیت کو دیکھ لیں نا, کس طرح کی ناراضی ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا کہ بس وہ معمولی سا ہی محسوس ہو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتا ہے, ایسا خراب لگتا ہے کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گا, تو تب فتنے والی صورت حل پیدا ہو گئی اور مان بھی جائے گا. جی یہ بڑی بات ہے, ہوتے ہیں سمجھ میں آتا ہے, بڑی شخصیت کو اگر کوئی چھوٹا آدمی بولے تو وہ ایسا ہوتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے. مان بھی لے گا تو بھی یا تو اس کی تعویلیں بیان کرے گا اور ناراضی کا اظہار کرے گا اور اندر اندر سمجھے گا کہ یار بات تو صحیح ہے, بچنا چاہیے, مجھے احتیاط کرنی چاہیے. اب سمجھائی دے نا, ایسے ہر فرد کو, چاہے وہ کس گھر میں شوہر ہے یا کچھ بھی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی بات سمجھائے تو آپ کو کیا کر لینا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خوشی خوشی قبول کر کے اس سے باز رہنا چاہیے. اگر توبہ واجب ہو رہی ہے توبہ کرنا چاہیے, تلافی واجب ہوتی ہے توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنی چاہیے. جیسے حق العبد ہے, کسی کا حق مارا تو اب جیسے کہ اب سمجھو کہ مثال کیا ہونی چاہیے کہ شوہر کو مثال یاد نہیں آ رہی, ناحق بیوی کو مارتا ہے ناحق, اب بیوی نے کبھی اس کو سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا, برا بھی لگا لیکن اس کی تلافی بھی ضروری ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے, بھلے بیوی مطالبہ نہ کرے لیکن معافی تو مانگنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ایسا آدمی معافی بھی مانگے گا تو یہ وہ معافی نہیں مانگے گا, بولا چلا معاف کرنا تو بڑی چھوٹی رات آ گئی, اس طرح معاف نہیں ہوتا, یہ تو رسمی معافی ہے, یہ عام ہے, یہ خاص موقع پر دھوکے سے معافی مانگیں گے, اور دھوکے سے معافی تھوڑی اس طرح کیسے ہو جب تک اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے. ہاں جس کی اس کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں چیز کی معافی مانگ رہا ہے تب تو وہ معاف کر دے تو ہو جائے گا, لیکن یہ طریقہ نہیں مطلب صحیح کہ بولا چالا معاف کرنا, کہا سنا معاف کرنا, کوئی میرے سے تکلیف ہو گئی ہو بھول ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, تکلیف دے کر بھی یوں بولتے ہیں اگر تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, پتہ ہوتا کہ میں نے تکلیف دی ہے. معافی تو دل کھول کر ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سوالات کی بھرمار ہے, لائن پر لائن ہے. اب یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران روزہ اگر باری کے دن شروع ہو جائیں تو روزے کا کیا کرے؟ ظاہر کہ دوران روزہ اگر باری کے دن شروع ہو جائے تو وہ روزہ تو ٹوٹ گیا, اب مگر یہ کہ وہ کھائے گی پیے گی نہیں غروب آفتاب تک, اس دن صرف اسی دن. چلو باری کے دن ختم ہو گئے تب, اب جیسے کوئی ظہر میں اگر باری کا دن ختم ہو گیا وقت پورا ہو گیا اب جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہ رہے گی نہیں کھائے گی پیے گی, باری کے روزے داری کی طرح رہے گی. اب مگر روزہ رکھا اور وہ پھر تو یہی ہے نا پورا دن کھائے پیے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پھر وہ کھائے گی پیے گی. یہ بتائیے کہ عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو فطرہ دینا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جو کام کرتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, ایسا دینا کیسا؟ یہ بھی ایک سوال آیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ وہاں اگر وہ شرعی فقیر ہیں جو کام کرتے ہیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا, اور اگر وہ شرعی فقیر نہیں تو پھر فطرہ ادا نہیں ہوگا. یہ کہ اگر فطرہ دینا ہے تو پہلے معلومات کر لی جائے کہ آیا کہ وہ شرعی فقیر ہیں, زکوٰۃ کے حقدار ہیں, فطرے کے حقدار ہیں. معلومات شرط نہیں ہے اور شرعی فقیر کافی نہیں ہے, مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال کہنے کے اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے شرعن تو اس کو دیا جا سکتا ہے فطرہ. ہاشمی ہوا, شرعی فقیر بھی ہوا تو بھی نہیں دے سکتے اس کو, تو شرعن وہ حقدار ہے تو دیا جا سکتا ہے. یہ جواب شرعن اگر وہ حقدار ہے زکوٰۃ کا تو اب جو ہے وہ اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب. یہ جواب اس میں لکھا ہوا ہے مانام فیضان مدینہ پیج نمبر بولی نے سوال جواب دونوں پڑھ کے سنا دیا, مفتی فضیل صاحب کا ہے. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ جون صفحہ نمبر, ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ ماہ رمضان المبارک صفحہ نمبر 43, اس میں ہے اپنے اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل. سوال, کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان میں اگر عورت کو دوران روزہ مخصوص دن آ جائے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے, اسے پورا کرے یا توڑ دے, اور ایسی صورت میں وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ جواب, عورت کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اور اس کے لیے بقیہ دن روزے دار کی طرح رہنا واجب نہیں ہے اور وہ کھا پی سکتی ہے. اسے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا کھلے عام, مگر بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کھائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کروا لیجئے, اگر نہیں کروایا تو اس میں ہر مہینے آپ کو انشاءاللہ طرح طرح کے شرعی مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے اور رنگا رنگ اس میں مضامین ہوتے ہیں, بڑی مطلب معلومات اس میں ہوتی ہے, وہ حاصل کریں. یہاں موجود معتکفین کو تو لے لینا چاہیے, کم از کم ایک تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. 35 روپے آ دیا ہے, 35 روپیز. سادہ ہلکا نگران کوشش کریں تو کم از کم ایک تو لے لیں گے انشاءاللہ. ہر اسلام بھائی, اور رنگین چاہیے تو 60 روپیہ دیا ہے, گھر پہ جاری کروانا چاہیں تو 800 روپیہ پیمنٹ کریں گے تو گھر بیٹھے آپ کو آ جائے گا ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ. اور اگر آپ روزہ ہر مہینے ڈائریکٹ اگر لینا چاہیں آپ فیضان مدینہ یہ مکتبۃ المدینہ سے تو 470 روپے جمع کروا دیں, اب 12 ماہ تک آپ روزانہ لے لیا کریں, کوپن مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. یا ویسے اگر لینا چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں 35 روپیے کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر مہینے میں لے لیا کروں گا پھر اس میں سستیاں ہو جائیں گی, تو اگر آپ نے کوپن لیا ہوا نا تو یوں ہوگا میں نے پیسے بھرے میرا لے لو, یہ فائدہ ہوگا شاید آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام نورو لینے, باپا دام آپ بہت اچھے ہو. کاش میں اچھا ہوتا, آپ کی اس پیاری پیاری بات کی اللہ لاج رکھتے مجھے اچھا کر دے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, دنیا میں کس فقہی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں؟ یعنی حنفی زیادہ ہے، مالکی زیادہ ہے، شافعی زیادہ ہے یا حنبلی زیادہ ہے، ان چاروں میں سے کون زیادہ ہے؟ بابا جواب کون دیں گے؟ جواب گڑائیں گے جنہوں نے 12 ماہ کی ہاتھوں سے نیت کی ہے عید سے 12 ماہ، وہ جواب دیں. اور اب تک جنہوں نے جواب بھی نہ دیا نہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کیس محمود عطاریہ، گجراں والا سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے عید کا آپ کے لیے. ماشاء اللہ 12 ماہ سفر بھی کریں گے ان شاء اللہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ یعنی کہ ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی کیا کنفیوز؟ ذرا جواب ذرا دوبارہ دے دیں. یعنی میرا یہ پوچھا ہے کہ دنیا میں کس مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں، یعنی حنفی زیادہ ہیں، مالکی زیادہ ہیں، شافعی زیادہ ہیں یا حنبلی؟ حنفی زیادہ. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدینے کا قلم، مدینے کی تسبیح، سبحان اللہ، سوشل میڈیا پر بھی جوان شروع ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کو کتابوں کا، مدنی رسائل کا پیکٹ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. بھائی اتنے منسلک ہیں آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر کہ ایک سوال کرتے ہیں تو مسلسل سوالات کی بھرمار جس کو کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے. اولاد ندینہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کئی پریشان حالوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سب کی جائز مراد. کئیوں نے آپ کو سوشل میڈیا پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سلام بھی کہا ہے. علیکم وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، مرحبا. محمد عمران عطاری شارجہ سے بات کر رہا ہوں. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے پر جو بھی تکلیف آئے بیماری کی صورت میں یا زخمی حالت میں، تو اصل تکلیف جو ہے وہ اس کی روح کو پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، تو پھر مردے کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ دراصل جو ہے وہ مرنے کے بعد جو روح کا جو نا بدن سے تعلق رہتا ہے، تو مردے کو یہ کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خوشی غمی جو بھی ہوتا ہے، تو روح کا بھی اس سے تعلق رہتا ہے اور روح کو بھی یہ تکلیف پہنچتی ہے. روح و جسم دونوں کو، ثواب بھی ہوگا عذاب بھی ہوگا. جی ہاں، خالی وہ روح کی انگلی تھوڑی کٹتی ہے، انسانی بدن کی انگلی کٹتی ہے. علی حمزہ بلوچ کہتے ہیں کہ جاب کی وجہ سے اگر نماز سے تراوی نہ پڑھی جائے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ سنت موقع ہے، حل بتا دیں. یہ کہہ رہے ہیں حل یہی ہے کہ وہ ساری رات اس کا وقت ہے، عشاء کے فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، با جماعت ادا کرنے، اگر کوئی اور عذر شرعی نہ ہو تو. جاب یہ عذر نہیں ہے، جماعت فرض نمازوں کی جماعت ترک کرنے کا عذر نہ جاب ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے. اگر جماعت مسجد ہے، کوئی شرعی عذر اور نہیں ہے، تب تو وہ جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی. تو ایسی جاب جائز نہیں ہے کہ جس میں واجب ترک ہوتا ہو جماعت کا، جبکہ مسجد موجود ہے. ہاں مسجد بہت دور ہے یا کوئی اور عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. تراویح کی جماعت چونکہ شرط نہیں ہے، تو اس لیے ساری رات اس کا وقت ہے. عشاء کے فرض جماعت سے پڑھ لے، دو سنتیں وغیرہ پڑھ کے پھر بھلے تراویح رات میں جب موقع ملے تب بھی پڑھ سکتا ہے، اگر واقعی جو ویسی ہے کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. تو بعد میں وتر اور تراویح صبح صادق سے پہلے پہلے یہ سب پڑھ لینا ہے. یعنی تراویح اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. سدیل انجم ہے، کہتے ہیں اگر زمین پہ گری ہوئے پیسے ملے تو کیا حکم ہے ان پیسوں کا؟ زمین پہ اگر گرے ہوئے اگر پیسے ملے تو اس کا جو وہ لکتے کا حکم ہے. کچھ بتائیں لکتا. یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ محمد کے کو جا کر مالک میرن جو انہوں نے جب تک دوسرا سوال کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض دیا ہو اور اس کو سال سے اوپر ہو گیا ہے تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی، قرض ملنے کے بعد یا جب قرض دیا ہے؟ زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ تو ویسے ہی لازم ہے، اب اس قرض پر بھی زکوٰۃ تو لازم ہو گئی، دینی اس کو ہے، ہر سال اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، البتہ دینا اس کو اس وقت لازم آئے گا جب کہ یہ رقم پوری مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ اس کو مل جاتا ہے، یعنی جتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس کا پانچواں حصہ بھی اس کو مل جاتا ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گا، لیکن لازم بہرحال ہر صورت ہوگی، اس لیے عافیت اسی کے اندر ہے کہ ہر سال نکالتا رہے، ورنہ جب ساری رقم ملے گی تو تمام سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی، وہ نفس پر گرا گزرے گی، نفس پر گرا گزرے گی، اتنی رقم کیسے دوں، ہر سال دیتے رہیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی. اچھا یہ ہے کہ وہ لکتے والا چھوڑ دینا بہتر ہے. اچھا پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اب جو ہے وہ اٹھا لینا مستحب ہے، یعنی پیسے اگر کہیں ملے پڑے ہوئے، اب یہ ہے کہ اگر خیال یہ ہے کہ مالک کو اب تلاش کر لیں گے تو اب یہ ہے کہ اٹھا لینا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے. اور اگر اندیشہ ہو یعنی خدشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو تلاش نہ کروں تو اب جو ہے وہ چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہیں دوں گا تو اب جو ہے یہ اٹھانا ناجائز ہے اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے، اور اس صورت میں یہ جو ہے وہ بمنزلہ غصب کے، یعنی اس صورت میں جو ہے نا یہ اٹھانا گویا کہ اس نے غصب کیا، یعنی کسی کا مال چھین لیا دبا لیا. صلو علی الحبیب. امی دانش ہیں، کہتی ہیں اگر کوئی اسلامی بہن مدنی وصیت لکھنا چاہے تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور کیا اسلامی بہن کو بھی وصیت لکھنے کا ثواب کا کام ہے؟ رہنمائی فرمائیں. کیوں نہیں، یہ مدنی وصیت نامہ چھپا ہوا موجود ہے، نماز کے احکام میں بھی شامل ہے، اسی کو دیکھ کر اپنے حسب حال وصیت نامہ تیار کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا بھائی ہے، وہ نشے کی عادت ہے، وہ نشہ نہیں چھوڑ رہا، کچھ دن کے لیے چھوڑتا ہے پھر لگ جاتا ہے، وجہ نہیں سے رضا کے وہ نقصہ بتا دیں جس سے وہ نشہ چھوڑ دے. شراب جب وعید انہیں بتا رہا ہوں. شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا پینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد، طرح طرح کی بیماریاں شرابی کو لگ جاتی ہے، پھر کچی شراب بعض اوقات زہریلی ہوتی ہے، زہر چڑھ جاتا تو لوگ مر بھی جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، کوئی اور معذوری آ جاتی ہے، زندگی بھر ٹھوکریں اور پھٹکار، تو اس سے تو بچنا اور آخرت بھی اس میں برباد ہوتی ہے شراب میں، حدیثوں میں اس کی سخت ممانعت آئی ہوئی ہے. شراب جو ہے یہ نجس یعنی ناپاک اور شیطانی کام میں، اور اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی علامت ہے. شراب جو ہے وہ باہمی بغض اور عداوت پیدا کرتی اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے روکتی ہے، یعنی آپس میں جو ہے نا یہ بغض و عداوت یعنی دشمنی وغیرہ یہ پیدا کرتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شراب پر، اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے پر، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالی اس کی لت سے بچائے. واقعی شراب کے جو ہے وہ بہت نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اور دنیاوی نقصانات تو ضمن ہے. اس کے لیے بیان بھی ہے نا نکلنا شروع ہوگا، برائیوں کی ماں، برائیوں کی ماں وی سی ڈی، رسالہ بھی ہے اس کا برائیوں کی ماں، اور ایک پمفلیٹ بھی شائع ہوا ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے لے کر پمفلیٹ، شاید ایک روپیہ ہدیہ ہوگا اس کا. تو یہ زیادہ تعداد میں لے کر جو نوجوان ہوتے ہیں نا ان میں تقسیم کریں، جو گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں زیادہ مفید ہے اس کا تقسیم کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال کریں گے حاج شہزادہ حضور، جواب دیجئے، جواب دیجئے. جواب کون نہیں جبرائیل، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جبرائیل یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ مدنی شخصیات اگر جواب دیں. مدینہ یا سنی مدارس کے طلبا کرام. بالکل بالکل، عاشقان رسول کے مدارس، عاشقان رسول کے تو جامع آتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس کے پاس تو نہیں جانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبرانی زبان کا لفظ ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ، کہ جبریل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ جواب کس نے دیا ہے؟ یہ جواب کس نے، کنہوں نے دیا ہے؟ لبیک. اگر اپنا تعارف کرا دیں. اوپر دیا مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ مرحبا، تقبل اللہ تعالی، اللہم زید فزید. ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. نام بھی لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، رمضان کی کسوٹی بھی ہوگی. ہو گئی رمضان کی کسوٹی. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح با جماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. نام گنی کروں؟ جی. آج جو ہے وہ قرآن دازی میں جو نکلے ہیں سفر مدینہ کے لیے، شہباز ولد اسماعیل باب المدینہ، شہباز ولد اسماعیل باب المدینہ، شہباز ولد اسماعیل باب المدینہ، عدنان ولد عبد الکریم باب المدینہ، عدنان ولد عبد الکریم باب المدینہ، عدنان ولد عبد الکریم باب المدینہ، محمد زاہد ولد محمد سعید مرکز الاولیاء لاہور، زاہد ولد محمد سعید مرکز الاولیاء لاہور. ماشاءاللہ، یہ ہمارے وہ اسلام بھائیوں میں سے ہم نے قرآن دازی کی ہے کہ جو روزانہ عشاء اور عصر کے مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کر رہے ہیں. یعنی 10 نام ہمارے ایک ماہ کے موتقف اسلام بھائیوں میں سے لیے جا رہے ہیں، ایک جو ہیں وہ ایسے اسلام بھائی جو عشاء اور تراوی کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں. اور مزید بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا یہاں موجود حاضرین میں سے ایسے اسلام بھائی ہیں جو اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ بقیہ رمضان المبارک میں وہ ان دونوں مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کریں گے، تو وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مدنی تربیت گاہ میں رابطہ کریں، اپنا کارڈ بنوا لیں. انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی اس قرآن دازی میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی نام بھی خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے. جی یہ نام ہو گئے ہیں تو زاہد ولد محمد سعید مرکز الاولیاء لاہور. اصل محمد زاہد جو نا یہ سید اعلی حضرت جو وہ ان کے نظر نام مناسب ہے، محمد زاہد. ایک اور نام رہ گیا ارشد اتاری ولد اصغر، ارشد اتاری ولد اصغر باب المدینہ، ارشد اتاری ولد اصغر باب المدینہ. مرحبا. سوال. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 145 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. عموماً یہ عوامی فوا ہے کہ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے، چھوٹا ہو یا تقریباً 4-5 سال کا ہو، اس کے بارے میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد مثلاً مغرب کی نماز سے کچھ منٹ پہلے تک آپ نے پانی نہیں پینا. اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا قرآنی احکام ہے یا یہ عوامی فوا ہے؟ مدنی پور ارشاد فرمائیں. دیکھیں روزے میں تو سب کے لیے منع ہے، چاہے روزہ جو نا وہ فرض ہو یا نفل، کہ مغرب سے پہلے جو نا کھانا پینا منع ہوتا ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. باقی اس کے علاوہ جو اور کہیں منع نہیں ہے، تو خیر اس میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس میں جو ہے وہ منع کیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقب اسلام بھائی کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے. مرحبا. کہ الحمدللہ روزانہ اب فجر کی نماز کے بعد وہ اسلامی بھائی جو مستقل یعنی ہمیشہ امامہ شریف سجانا چاہتے ہیں کہ اب یہ میں نہیں اتاروں گا، تو ایسے خوش نصیب اسلام بھائیوں کو انشاءاللہ جانشین اتار شہزادہ حضور انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف سجائیں گے. تو نگرانی شورا کے بیان کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک مدنی تربیت گاہ پہ فارم موجود ہے، اس کو حاصل کیجئے، اس کو بھریے اور نیا امامہ لے کر آپ نے اپنا خود سے لانا ہے، تھیلی بھی اس کی ساتھ ہو، تو لے کر انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد وقت مناسب پر یہ ترکیب بنے گی. یعنی جو اب تک امامہ نہیں باندھتے. جی جی. سر میں ڈیرا خان سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہو، جیسے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، فنڈ ڈالتے ہیں، پیسہ رکھا ہو، اس کے اوپر زکات ہوگی؟ ہاں اگر شرائط اگر پائی جائیں تو زکات ان پر بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے جانشین اتار کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا کوئی کسی کام سے شہر جاتا ہے تو پھر اس کو روزہ کھولنا لازمی ہے کہ گھر پہ واپسی آ کے گھر پہ روزہ کھولے؟ اس وجہ سے لوگ بہت آخری ٹائم میں روزہ کھولنے سے پہلے بہت تیز کار وغیرہ چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ جو نا وہ گھر پر کھولنا ہی ضروری ہو، کہ جہاں جو ہے وہ افطار کا وقت ہو گیا اب جو ہے وہ روزہ کھول لیں فوری، کہ افطار کا وقت ہو گیا گھر پہ کھولنا ضروری نہیں، ورنہ تو یہ کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا. صلو علی الحبیب. میں کراچی منیر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد یونس. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ساس عمرے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے پاس وہ اپنے پاس کفن لے کے ساتھ جا رہی ہے، کہ وہاں سے آپ زمزم میں دھو کے لائے گی، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے زمزم شریف سے جو ہے نا اپنا کفن تر کرنا، زمزم شریف والا کرنا، یعنی اسے عرفیہ میں جو کہا جاتا ہے کہ زمزم شریف سے دھونا، تو یہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی قطرہ وغیرہ ضائع نہ ہو، کوئی قطرہ گرے نہیں. البتہ یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں موت آئے گی، موت کا یقین ہے مگر وقت کا معلوم نہیں، جگہ کا معلوم نہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں کفن اور دفن، ہمیں کفن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نصیب ہو اور دفن جو ہے وہ جنت البقیع میں ہونا نصیب ہو، ورنہ بعضوں کا جو ہے وہ جو بڑے سانپ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، شیر جو ہے وہ کھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا برزخ کا معاملہ سب کا وہی ہوگا جس کو شیر کھا گیا شیر کے پیٹ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مڑاسا ہند سے وسیم گینا بات کر رہا ہوں. سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا انتقال ہونے کے بعد، معنی کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، کیا ہمیں اللہ عز و جل کا دیدار کرنے کو ملے گا؟ جنتیوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جنتیوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، بلکہ یہ تو طے ہے کہ جنتیوں کو جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ چکا، یعنی انشاءاللہ کے معنی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہ چکا، اور احادیث سے کہ جنتیوں کو جو ہے وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کہ جس کا کچھ ہے اس طرح کا کہ جنت میں جو ہے وہ جب بازار لگے گا اس وقت جو ہے وہ لوگ جائیں گے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، اور اس وقت جو وہ جب دیدار الہی جب انہیں ہوگا اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہیں گے کہ یعنی ان کی جو خوبصورتی جو ان کا حسن و جمال ہوگا یہ زیادہ بڑھ چکا ہوگا، تو جس پہ وہ خوش ہوں گے ان کے گھر والے. واللہ اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. اب یہ سوال ہے کہ رضوی کے کیا معنی ہیں اور ضیائی کے؟ رضوی اصل میں یہ ہے یا نسبتی، یہ عربی کا ہے یا نسبتی جو ہے نا، یہ قانون، تو جس کے ساتھ یا نسبتی لگ جائے تو وہ اس والا، اب جیسے رضوی تو یہ نکلا رضا سے، رضا والا، اور ضیائی تو ضیا والا، عطاری تو عطار والا، عطار والا ہی ہوگا نا، رضا والا، مدنی مدینے والا، مکی مکے والا، مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ جو جامعۃ المدینہ سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں یعنی جو درس نظامی مکمل کر کے جنہیں سند ملتی ہے تو انہیں جو وہ مدنی کہا جاتا ہے، اور بھی دنیا میں کہ جنہیں جو نا مدنی کہا جاتا ہے، تو مدنی سے مراد اب یہ نہیں کہ صرف مدینہ منورہ میں رہنے والا، فی زمانہ یہ نہیں. صلوا علی الحبیب.